NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Italiaanse premier Draghi stapt op, heeft hij net bekendgemaakt in het parlement. Later op de dag biedt Draghi zijn ontslag aan bij president Mattarella. De premier wilde doorregeren als hij de steun zou krijgen van de hele coalitie, maar in een vertrouwensstemming kreeg hij niet genoeg steun om de val van de Italiaanse regering te voorkomen. Europa krijgt weer gas via de Nord Stream 1-pijpleiding. De gasleiding was dicht vanwege jaarlijks groot onderhoud. Duitsland was bang dat Rusland het onderhoud zou aangrijpen om de gaskraan dicht te houden. Volgens de Duitse netwerkbeheerder wordt nu 30% van de maximale capaciteit van de pijpleiding gebruikt. Voor het onderhoud was dat nog 40%. Mogelijk wordt het in de loop van vandaag wel meer. De Europese Centrale Bank verhoogt vandaag voor het eerst sinds 2011 de rente. Hoeveel precies wordt later vandaag bekend. Een renteverhoging duwt allerlei soorten rentes omhoog. Van de hypotheekrente tot spaarrente en de rente op staatsleningen. En steeds meer mensen hebben nieuw werk gevonden dankzij de personeelstekorten. Vooral jongeren profiteren. Bijna 800.000 werkenden onder de 25... waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Het weer dan. Op veel plekken is het bewolkt en ook buiig, met in het noorden en zuidwesten de meeste regen, bij ongeveer 21 graden. Morgen droog, alleen in het zuiden kan dan nog een spatje regen vallen. En morgen wordt het 18 tot 25 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files die wel behoorlijk wat vertraging opleveren. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam heb je een half uur oponthoud tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En er staat een auto met pech op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de rechterrijstrook afgesloten en de vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De afgelopen dagen was het de vraag, doet hij het, doet hij het niet? Hij leek het even te doen en toen dus toch niet. Ik heb het over Mario Draghi van Italië. Hij vertrekt als premier en dan nu echt, horen we. Spraakmaker is afzwaaiend België-correspondent Sander van Hoorn van de NOS. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Geloof jij het dat hij nu echt gaat? Nou, ja, als hij bij de president vandaan komt met zijn ontslagbrief onder zijn arm, dan geloof ik het. Want ja, als zoveel mensen willen dat hij blijft, dan ik weet het. Ik moet nog zien, maar ja, het lijkt er nu toch echt wel. De vorige keer zei de president nee. Doen we het niet. Nee, we doen het niet. Gaat nog maar even terug. Ja. Ja, maar er komt ook een moment dat je te vaak hebt gezegd, ik ga weg en dan moet je ook gaan. Ik bedoel, het zou hetzelfde zijn als ik vanavond toch weer in Brussel. Daar is helemaal niet hetzelfde. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Sandrine Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Goedemorgen, Sandrine. Goedemorgen. Ja, de hele week gaat het hier al over. Het begint een beetje als een Italiaanse soap te voelen, hè? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Je zou er een mooie serie van kunnen maken, zeg maar, ergens in de toekomst. Ja, blijkt onze politiek nog behoorlijk kalm bij. Ja, dat is volgens mij altijd wel zo geweest als je naar het Italiaanse kijkt. Ja. Ja, ons temperament is dan toch net iets anders. Ja, en ook alles behalve reces daar op dit moment. Ik bedoel, het is toch ook hoogzomer en lopen de gemoederen ineens zo hoog op. En misschien heeft het daarmee te maken? Oh ja, dat de temperaturen stijgen. Ja, wie weet. In Stand.nl gaan we het hebben over de pensioenen. Want voor het eerst in 10 jaar lijken die te worden verhoogd. Nu de rente dit jaar omhoog is gegaan, staan de fondsen er op papier veel beter voor. Maar dat je er op papier beter voor staat, betekent ook dat je het geld al kunt uitgeven. Dat is natuurlijk de vraag. De stelling van vanmorgen is, een verhoging van de pensioenen is volkomen terecht. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Een beschaving van het land kun je afmeten aan de wijze waarop men omgaat met ouderen. Blijf al mijn poeder. De buren worden hoger. Waar ik meer? En het wordt steeds slechter. Dekkingsgraden van de 5 grootste pensioenfondsen zijn afgelopen kwartaal gestegen. Dan lijkt het me ook lastig om uit te leggen aan gepensioneerden dat je nu geen inflatie inkoopt. En gisteren zeiden de grote pensioenfondsen, ja, allemaal leuk en wel, maar we moeten ook wat geld in kas houden om die inflatie bij te kunnen houden. Een extra buffer. En eens gegeven blijft natuurlijk gegeven. Dan moeten we nog altijd genoeg meenemen. Dit was de laatste keer. Ja, We praten erover door. Aan de hand van de stelling, een verhoging van de pensioenen is volkomen terecht. Spraakmaker vandaag is NOS-correspondent af. Moet ik dat al zeggen, Sander? Ja. Ben je het nog? Of ben je al echt al af? Nee, af. Ja. Ja, begin van de maand. Tegenwoordig binnenland verslaggever voor de NOS, Sander van Hoorn dus. Sander, jij bent inmiddels de 50 gepasseerd. Altijd een beetje een pijnlijke vraag natuurlijk. Nou, ik ben mijn huis aan het verbouwen, dus ik zie er ouder uit dan ik daadwerkelijk ben. Maar nee, ik ben 51. Ja, 51, ja. Merk je dat jij je drukker maakt om je pensioen dan eerder? Nee, daar ben ik nog te jong voor. Oké. Okay. Verdiep je je wel in de materie? Nee. Ook niet? Nee. Nee. Waarom nee, niet? Ik zie inderdaad die papieren werkelijkheid van het pensioenfonds waar ik bij zit, zie ik voorbij komen. Ik denk van, ja, dat het zal. Ik zie het wel. Ja, wat kun je eraan doen? Bijsparen, oké. Okay. Ja, dat doe je. Geloof het wel, ja. Ja. Nu gaan wij het pensioenstelsel omgooien. Dat zorgt er ook voor dat de afgelopen tijd wat regeltjes zijn veranderd. Waardoor mede dus nu wellicht die pensioenen omhoog kunnen. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ik heb begrepen dat ze in België ook het pensioenstelsel helemaal om hebben gegooid. Ja, maar het ging niet om de hoogte. Daar lopen ze in feite een aantal stappen achter. Hè. Dan gaat het om de leeftijd waarmee je met pensioen gaat. En dat is in ja, toch wel vakbondsland België. Wat dat betreft lijkt het meer op Frankrijk dan op Nederland. Is dat echt een ding? En dat de regering dat nu een klein beetje heeft weten te hervormen, dat is wel een prestatie van formaat. Alleen dan gaat het dus over de leeftijd en dan gaat het over zware beroepen en dan gaat het niet over de hoogte van het pensioen bijvoorbeeld. Ah, oké, maar het zorgt dus ook voor heel veel onrust. Oh, jarenlang, ja, zeker. Sandrina Haddering, maak jij al druk om je pensioen? Of ben je net zoals Sander, denk je nou het zal wel? Nou, niet helemaal. Ik bedoel, af en toe dan krijg je een keer zo'n overzicht en dan denk je, poeh, ik ga toch wel erg op achteruit straks als ik 67 ben, maar ik ben nog net weer ietsjes jonger dan Sander, dus dan denk ik, nou, het duurt nog heel lang, we zien het wel tegen die tijd. Ik kijk wel meer naar mijn ouders, dat ik denk, hey, hoe gaat die ontwikkeling en kunnen zij nog fatsoenlijk rondkomen en wat betekent dat die supermarkt zo heel veel duurder is voor hun inkomen bijvoorbeeld? Ja, want als de pensioenen niet, die zijn natuurlijk niet omhoog gegaan, of de meeste althans niet. Nee. En dan zie je dat die inflatie zo enorm is nu, hè, 8%. Ja. Ja, dan ga je er in feite ook op koopkracht keihard op achteruit. Ja, ik geloof dat mijn vader zei van, goh, we krijgen er dit jaar wel 13 euro per maand bij. Tje. Ja. Ja, en ja. Ik weet niet eens of het van hun pensioen is of van hun AOW. Maar het is natuurlijk gewoon al jaren dat zij op hetzelfde niveau zitten, terwijl de prijzen natuurlijk enorm zijn gestegen. Ja, dus voor hen is het fijn dat het nu iets omhoog gaat. Het is niet, om over naar huis te schrijven. Moet ik er even bij zeggen, als mensen nu denken, hoera, ik krijg er 10% bij, dat zal het waarschijnlijk niet worden. Ik begreep dat er een maximum aan zit van 2-3%. Mm. Zo is het ook. Er wordt veel gereageerd op de stelling vandaag. Een verhoging van de pensioenen is volkomen terecht. Karel Klein laat in de community weten dat hij de verhoging van de pensioenen inderdaad volkomen terecht vindt. Hij zegt, er is al genoeg over gesproken en eindelijk is het zover. Pensioenen in deze tijd moeten toch meegaan met de stijgende prijzen. En Gerard Brummer zegt, de pensioenen zijn de afgelopen 10 jaar met 20% uitgekleed, zonder ook maar enige compensatie. Geld dat door de pensioengerechtigden en de bedrijven zelf is gespaard. Hoog tijd dus dat er eindelijk wat aan wordt gedaan. Gaan we naar Marieke Knoef, hoogleraar economie aan de Universiteit van Leiden en ook directeur van Netspar, dat is een denktank voor pensioenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Pensioenen heel erg belangrijk, ook heel erg ingewikkeld. Niet iedereen zit even lekker in deze materie. Dus we dachten, we gaan natuurlijk eens even kijken hoe het ook alweer zit. Wat was de trend die we de afgelopen jaren hebben gezien als het ging om de uitkeringen van pensioenen? Ja, we zien dat mensen niet, of de ouderen en ook de werkenden niet geïndexeerd zijn. Dus dat er de pensioenen niet mee zijn gestegen met de prijzen. En zeker nu met de hoge inflatie is dat natuurlijk een probleem. We zien dat de financiële situatie van de pensioenfondsen wel ook verbeterd is, doordat de rente omhoog gegaan is. En dat betekent dat het nu wel mogelijk is om die pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen. Ja. Dus dat is in die zin goed nieuws. Is dat omdat de rente ook echt omhoog is gegaan, of is dat omdat de regels zijn veranderd, omdat we overgaan naar een nieuw pensioenstelsel? Ja, dus het is een combinatie. Dus je ziet in het laatste half jaar zijn de beleggingen niet zo goed gegaan. Mm-hmm. Maar de rente die is omhoog gegaan. En als de rente hoger is, dan heb je minder geld in kas nodig om ook aan toekomstige verplichtingen te voldoen. Dus dat betekent dat er ruimte is om die pensioenen te verhogen. Ja. Maar we zien ook in de overgang naar het nieuwe stelsel. In het nieuwe stelsel zijn er minder buffers nodig, of geen buffers eigenlijk meer nodig. Dus mm-hmm. De pensioenen gaan zich dan sneller eigenlijk aanpassen aan de economische situatie. En dat betekent dat waar vroeger de dekkingsgraad 110% moest zijn om te kunnen meestijgen met de prijzen, is dat nu 105%. Dus daardoor is het ook iets sneller mogelijk om ook de prijzen of de pensioenen mee te laten verhogen met de prijzen. Ja, dus de regels zijn ook een beetje veranderd. Nu is de rente dus aan het stijgen. Eerder was de rente laag, maar maakte een aantal pensioenfondsen wel goede resultaten met hun beleggingen. Werd daar dan niet naar gekeken? Daar werd zeker naar gekeken. Dus ik vertelde net over de dekkingsgraad. En die geeft eigenlijk aan hoeveel geld is er in kas ten opzichte van de verplichtingen die er zijn. Dus de verplichtingen naar ook alle toekomstige generaties die ook pensioen moeten krijgen. En we zien in het verleden, waren de beleggingsresultaten heel goed. Mm-hmm. Maar ging de rente omlaag. Ja. En dat betekent dat je meer in kas moet hebben om aan die toekomstige verplichtingen te voldoen. En eigenlijk die rentedaling, die hakte er harder in dan het feit dat de beleggingen omhoog gingen. Oh ja. En daardoor ging de financiële situatie van de pensioenfondsen omlaag en kon er helaas niet geïndexeerd worden. Ja, nu is het andersom, hè? Nu stijgt de rente en leveren de beleggingen weer iets minder op. Klopt, inderdaad. Ja, dus we zien natuurlijk de energiecrisis, de Oekraïneoorlog, de hoge inflatie. Dat heeft negatieve effecten op die beleggingsresultaten. Ja. En het is natuurlijk de vraag hoe dat zich verder in de toekomst ook weer gaat ontwikkelen. Ja, dat is het hele ingewikkelde natuurlijk met het pensioenstelsel. Je kunt niet in de toekomst kijken, maar we willen wel enige mate van zekerheid voor alle generaties. Kijken we naar de stelling, dit alles wat u net heeft verteld in gedachten nemend, een verhoging van de pensioenen is volkomen terecht. Bent u daar dan mee eens? Ik ben het daarmee eens. Dus we zien dat op dit moment de financiële situatie van de fondsen het ook toelaat om te verhogen. Dus dan is het ook heel fijn dat er verhoogd kan worden. Zeker ook met die hoge inflatie. Met ouderen die toch met die hogere prijzen te maken hebben. En om hun koopkracht dan toch in zekere mate iets te verhogen. Terwijl in totaal gaat de koopkracht natuurlijk wel omlaag. Omdat de inflatie over het algemeen toch hoger is dan de toename van de pensioenen. Ja, want ik had begrepen dat er een maximum zit aan die verhoging. Sorry. Dat klopt, ja, inderdaad. Daarbij is het wel goed om op te merken dat mensen krijgen AOW, werd net ook al gezegd, en werknemerspensioen of aanvullend pensioen, waarbij de AOW over het algemeen wel meestijgt met de prijzen en die aanvullende pensioenen niet. Dus het is niet dat het hele inkomen niet meestijgt. Nee. En hoe zit het voor de generatie Sander van Hoorn en Sandrina Haddering? Die zitten er net tussenin natuurlijk. Is er voor hen nog voldoende over dan, als er nu structureel die pensioenen worden verhoogd? Ja, dus daar wordt goed rekening mee gehouden. Dus inderdaad, met die dekkingsgraad wordt ook gekeken naar die toekomstige verplichtingen. We zien ook wel in ons onderzoek dat jongeren ongerust zijn over hun pensioen. Mm-hmm. Daarnet vroeg je het ook aan de gasten in de zaal. De jongeren in de studio, ja. Zeker, de jongeren in de zaal. Dat jullie zeiden, we zien het wel. We zien dat 50% van de mensen zich wel zorgen maakt over hun pensioen. En zo 40% van de jongere generatie die zegt, als ik later oud ben, dan is er waarschijnlijk geen pensioen meer voor mij. Dat is wel wat pessimistisch. In die zin mogen de jongeren best optimistischer zijn, omdat we in het stelsel er ook gerekend wordt aan de toekomstige verplichtingen. Ja. Zoals je terecht zegt, we weten natuurlijk niet wat de rendementen in de toekomst gaan zijn. We hebben geen glazen bol. Maar voorzichtig rekenend is er wel voldoende geld in kas om ook de verplichtingen voor jongere generaties om die te kunnen voldoen. Ja. Maar mag ik misschien een vraag stellen? Want ik meen me te herinneren dat we een paar jaar geleden de omgekeerde discussie hadden, ook met de dalende rente toen. Toen waren die dekkingsgraden opeens door die rekenrente lager en moesten de pensioenen bevroren worden. En het is toch eigenlijk volstrekt logisch dat op het moment dat die rente omhoog gaat, dat je dan volgens dezelfde systematiek die pensioenen verhoogt. Dus daar zou toch helemaal geen discussie over moeten zijn? Dat klopt. Ja. Er is wel discussie over die rekenrente. Dat sommigen zeggen, die is te laag, die zou hoger moeten zijn, omdat de werkelijke rendementen in ieder geval in het verleden hoger waren dan wat nu de rekenrente is. Dus de rente waarmee gerekend mag worden om de toekomstige verplichtingen te bepalen. Ja, die wordt elk 5 jaar door een commissie wordt die vastgesteld, hè, die rente. Die rente, dat is eigenlijk de risicovrije rente die je ook op de markt kan krijgen. Ja. Je zou kunnen zeggen, nou, hè, er wordt wel geargumenteerd, zou je die niet hoger vast moeten stellen, die regenrente, omdat nou, in het verleden de rendementen hoger waren. Maar het probleem is dat we dat natuurlijk niet weten hoe dat in de toekomst zal zijn. En als je nu besluit om een hogere rekenrente te hanteren, dan kan dat, maar dan moet je wel goed bewust zijn. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat je nu meer geld gaat uitdelen aan de huidige ouderen. En dat het risico of dat rendement dan ook behaald gaat worden, dat ligt dan bij de volgende generatie. En dat is een politieke keuze. Nou, dat bedoelde ik niet eens dat die rekenrente gaat stijgen. Ik bedoelde meer dat de rente stijgt. En dat is ook de rente waarmee je rekent verandert. En dat zorgde een aantal jaar geleden voor het bevriezen van pensioenen. Dus op het moment dat die rente stijgt, ja, dan ga je ze ook weer verhogen. Het feit dat je het geld nog niet op je rekening hebt staan, ja, dat is het gewoon inherent aan het contant maken van bedrijven. Toch? Of zie ik het verkeerd? Klopt. Ja. Nee, dus helemaal terecht. Inderdaad, omdat die rente omhoog gaat, is er meer ruimte om de pensioenen te verhogen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor mensen ingewikkeld is om te begrijpen. Omdat de rente en de beleggingsresultaten tegenovergestelde richting gaan. Ja. En hoe beïnvloedt dat nou die pensioenen? En het was al niet makkelijk om het oude stelsel te begrijpen. Nu gaan we ook naar een nieuw stelsel en zitten we in een overgangsperiode. Om het nog even wat ingewikkelder te maken. Maar gelukkig, mevrouw Knoef, blijft u bij ons dit half uur om ons te voorzien van antwoorden op de vragen die we nog gaan krijgen. Fijn dat u dat wil doen. We gaan naar Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. Dat is de koepel van pensioenfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ze kunnen een beetje omhoog. Jubelstemming bij jullie? Jubelstemming. Kijk, pensioenfondsen hebben maar één doel. En dat is, wij passen goed op de centjes die iedereen gedurende zijn werkzame leven inbrengt. En het enige doel wat wij hebben is iedereen een zo goed mogelijk pensioen uitbetalen. En dat is wat wij doen. En dus op het moment dat dat kan en dat dat mag, zullen we dat ook doen. Ja, voelt het niet een beetje raar nu? Want we hadden het over de pensioenparadox waar we nu in zitten. Dus nu is de rente hoog, maar de beleggingswinst te laag. Eerder was het andersom. Voelt het dan toch goed om die pensioenen te verhogen? Nee, het voelt altijd goed om de pensioenen te verhogen. En nogmaals, pensioenfondsen zullen ook altijd hun best doen daar waar het mogelijk is, financieel mogelijk is, om zoveel mogelijk te indexeren. Ja. Hoe groot zijn de verschillen eigenlijk per sector? Doen alle fondsen het even goed? Nee, daar zitten grote verschillen in. Wij hebben, er zijn nog 167 pensioenfondsen in Nederland. Een groot deel daarvan heeft ieder jaar ook gewoon kunnen indexeren. Mm-hmm. Dus het is ook niet zo dat iedere gepensioneerde in Nederland niet geïndexeerd is. Er zijn fondsen die gewoon ieder jaar gewoon met de inflatie mee hebben kunnen indexeren. Punt alleen is dat in ieder geval de vier grootste fondsen, waar meer dan de helft van de gepensioneerden in Nederland bij zit, dat de afgelopen jaren niet gedaan hebben. En dus meer dan de helft van de gepensioneerden in Nederland heeft dat genoegen niet gehad. Nee, waar zat hem dat verschil in? Ja, dat verschil zit hem dan in de dekkingsgraad. Marieke Knoef zei daar net ook iets over. En op het moment dat die niet hoog genoeg is, dan kun je niet indexeren. Nee, maar betekent dat bijvoorbeeld dat die pensioenfondsen die wel konden indexeren, dat die beter belegd hadden? Waren de premies hoger bij die fondsen bijvoorbeeld? Beide. Ja. Kan beide. Dus er zit een groot verschil in verschillende fondsen in wat je als werknemer als premie inlegt. Maar bijvoorbeeld ook wat de werkgever erbij doet. Ja. Ik bedoel, er zijn fondsen waarbij werkgevers niks erbij doen. Er zijn ook fondsen waarbij de werknemer 1/3 doet en de werkgever 2/3. Nou, dan heb je dus een heel ander bedrag aan premieinleg. Ja. En ook het beleggingsbeleid is natuurlijk per fonds verschillend. Ja. Dat valt bij het ene fonds dan soms net wat beter uit dan bij het andere fonds. Zo zitten daar wel verschillen in. Nu zit er een maximum, zeiden we net al, aan de indexatie, 2-3%. Daartussen zit het. Mag dat hoger wat u betreft? Nou, dat werkt een beetje anders. Fondsen werken met een referteperiode. En dat betekent dus dat ze kijken bijvoorbeeld van 1 juli tot 1 juli... wat daarin de gemiddelde inflatie is. Mm-hmm. En als die gemiddelde inflatie over die periode 3% is, is dat het plafond. Nou, en die pensioenfondsen houden niet allemaal dezelfde referteperiode aan. Dus de een werkt van 1 juli tot 1 juli, de ander werkt van 1 oktober tot 1 oktober. Om het nog wel overzichtelijker te maken. Nou ja, goed. Nee, maar goed, dat mag. Hè. Dus ieder fonds heeft een eigen reglement, maar moet zich ook aan dat eigen reglement houden. En wat je nu dus ziet, is dat door een algemene maatregel van bestuur, veranderende wetgeving, mochten we nu ook per 1 juli indexeren. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan is het maar net, fondsen die dus op dat moment aan de nieuwe dekkingsgraad voldeden, die gaan dan op basis van hun reglement en de referteperiode die daarin staat kijken. En wat mogen we dan volgens onze eigen reglementen maximaal indexeren? Maar dat wordt dus volgend jaar, als die inflatie zo blijft, indexeringspercentage van 10%, 8%. Zeker, zeker. Oh. En dan komt de grote vraag. Want dat is dan de andere kant. Op het moment dat je... je moet nu volgens de nieuwe regeling een beleidsdekkingsgraad of een dekkingsgraad hebben van 5%. Mm-hmm. Nou, en wat ze dus moeten doen is, ze gaan dan uitrekenen, stel wij gaan 10% indexeren, maar we komen daardoor weer op een dekkingsgraad onder dat 105%, dan mag dat niet. Dus ze gaan dan terugrekenen om te kijken van ja, wacht even. Ja. Wij kunnen maar maximaal bijvoorbeeld 5% doen, omdat we anders weer onder die bodem schieten. En dan is dat het plafond. Okay. Dank Ger Jaarsma was dat. Gaan we naar Tineke Bulder. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van onze community. Het werd hoog tijd volgens u. Zeker weten. Ik word eigenlijk een beetje verdrietig als ik meneer Jaarsma hoor. Want 20 jaar is er niet geïndexeerd. Er zit 1800 miljard in de pensioenpot. En komt meer binnen dan er uitgaat. En dan hoor ik een Hosanna-verhaal hoe goed ze bezig zijn. Het is hoog en hoog tijd dat er geïndexeerd wordt, dat pensioengerechtigden meer pensioen krijgen. Want die zitten bijna aan een armoedegrens. Ja, merkt u dat zelf ook? Ik mag nog 20 jaar werken. Of 20 maanden werken. Dan ga ik ook van het ABP-pensioen genieten. In mijn eigen pensioenpot zit bijna 300.000 euro. En ik krijg, als het allemaal mee zit, ongeveer 825 euro per maand aan pensioen. En daar heb ik dan mijn leven voor gewerkt. En misschien denken mensen op de radio, jee, dat ze die cijfers zomaar geeft. Ik doe daar niet geheimzinnig over. Nee. Ik vind het tegenvallen. Ja. En, het is gewoon te hopen dat u 100 wordt. Dan kunt u er maximaal van genieten. Daar gaan we voor. Ik hoop zo is het. Ja. Laat Nederland gezond blijven. Dank je wel. Succes, hè? U ook bedankt. Tineke Bulder was dat. Gaan we naar Martin van Rooyen, Eerste Kamerlid van 50PLUS. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook vast blij met deze verhoging? Nou, met dode mussen kun je niet blij zijn. De inflatie is 10%. En er wordt nu 1 juli. Mensen krijgen nu deze maand in juli, over een week, hun pensioenuitkering. En die wordt dan met 1 of 2% verhoogd. Bij sommigen helemaal niet. En dat is natuurlijk bij 10% inflatie een drama, want die koopkracht krijgt een enorme dreun. Ja. En dat is natuurlijk des te erger, omdat, wat die mevrouw net ook zei, als je al 15 jaar je pensioen niet verhoogd krijgt, waardoor je 30% verhoging niet hebt gekregen, jong en oud niet, dan is het natuurlijk een klein foutje dat je nu 1% krijgt. En misschien 1 januari ook nog een beetje. Mm-hmm. Maar dat is heel onduidelijk, omdat als er dan meer geïndexeerd mag worden, dan gaat de politiek dat niet doen, omdat die zeggen, je moet sparen voor het nieuwe pensioenstelsel. Ja. Dus een pensioenstelsel waar wij als 50PLUS tegen zijn, wat ook helemaal niet nodig is, want we hebben de beste van de wereld. Dan gaan ze zeggen, ja, we gaan naar een nieuw stelsel. We zouden willen indexeren per 1 januari, maar we willen eigenlijk nog een extra spaarpotje maken voor de fondsen om het nieuwe stelsel soepeler te laten verlooien. Het is nog een keer bestolen. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, omdat dat nieuwe stelsel er komt, zitten we nu in een overgangsperiode en daardoor zijn de regels versoepeld dit jaar, waardoor er nu verhoogd kan worden. Zo kunt u er ook naar kijken. Ja, dat is waar. Als die regels niet versoepeld waren, was het nu zelfs nu bij 10% inflatie geen indexatie. Maar 1% of 2 of 0, dat is natuurlijk helemaal niks. En ja, die regeltjes hebben ze even veranderd om de overgang naar het nieuwe stelsel soepeler te laten verlopen, wat ik net zei. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een vorm van omkoping. Waar wij voorstander van zijn, want de rekenrente is de oorzaak van die paradox. Mm-hmm. Hou die rekenrente gewoon vast op 2%. Want de rendementen zijn al 30 jaar lang 7. Het is absoluut onzin om te zeggen dat de komende jaren de rendementen nul zouden zijn. 2% is heel veilig. Dan kan er gewoon nu geïndexeerd worden. En wij willen ook dat die hele indexatie die afgepakt is de laatste 15 jaar... dat is 55 miljard voor de gepensioneerden en 75 miljard voor de werknemers... dat die gewoon wordt uitgekeerd. Want er komt elk jaar 100 miljard aan cash binnen in de pensioenfondsen, mm-hmm. door de rendementen. Maar is dat reëel ook als u kijkt naar de jongere generatie? Want de vergrijzing neemt natuurlijk toe. Het aantal mensen op de arbeidsmarkt, dat hiervoor moet gaan betalen, dat neemt af. Op een gegeven moment is het niet meer betaalbaar, toch? Nee, daar heeft u gelijk in als u het over de AOW heeft. Want dat is een omslagstelsel. Hè? De werkenden moeten betalen voor de AOW van de niet meer werkenden. Maar dat geldt toch ook voor de pensioenen? Wat jongeren inleggen wordt gewoon langer belegd. Dus dat betekent dat het meer rendement oplevert, toch? Daar was het op gebaseerd. Nee, maar we hebben een kapitaaldekkingsstelsel. Dat betekent dat iedereen in de pensioenfonds voor zichzelf spaart. Het is dus niet zo dat de jongeren voor de ouderen in de pensioenfonds... ieder belegt via de premies voor zijn eigen pensioen in dat collectieve stelsel. Maar het is een solidariteitsstelsel, toch? Dus jongeren nu inleggen levert meer op voor later. En de ouderen wat zij inleggen wordt minder waard uiteindelijk. Kun je minder lang beleggen, zo simpel is het. Nee, maar het is heel simpel. Als de pensioenfondsen van 600 naar 1800 miljard gaan... dan snapt iedereen dat ze schatrijk zijn. Ja. En dat er dus al die jaren geïndexeerd had kunnen worden. Ja. Maar door die stupide rekenrente van 0% van de politiek en van de Nederlandse bank... die zeggen, we moeten rekening houden met 30 tot 60 jaar vooruitkijken. We werken gewoon met de dagkoers. En als die nul is, dan gaan we ervan uit dat er gewoon 60 jaar... geen rendement wordt gemaakt, terwijl er gewoon heel veel rendement wordt gemaakt. Ja, dus het is niet uit te leggen, maar gelukkig is er een beetje. Maar het is een fooitje en het moet gewoon 10% zijn... en het verleden moet ingehaald worden. Duidelijk. En we blijven tegen het pensioenstelsel. Mm-hmm. Want het huidige is het beste van de wereld. Ja, en dat zet heb de rekenrente op 2%. Dank u wel, Martin van Rooij van 50PLUS was dat. Gaan we tot slot nog heel kort even naar Erik van Gerven, communitylid, ook fiscaal-econoom. Dus altijd handig, goedemorgen. Goedemorgen. U stuurde ons laatste mail dat wij een stelling moesten maken over het niet indexeren van pensioenen. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Bent u blij met deze verhoging? Voor gepleit, ik ben er heel erg blij mee. En ik ben nog blijer met het feit dat u de heer Van Rooij aan het woord heeft gelaten. Want wat hij zei, daar kan ik eigenlijk alleen maar van harte mee eens zijn. Als Kafka nog geleefd had, dan zou hij nu een boek schrijven, De Altersrente. En dat lijkt veel op dit proces, want het is gekmakend hoe dat de Nederlandse bank vasthoudt aan die lage rekenrente, waarmee de verplichtingen worden contant gemaakt. Dat is onvoorstelbaar slecht ten opzichte van de gepensioneerden. Ja. Maar ook de mensen die nu in het pensioenfonds zitten, want die bouwen minder op. Als rekenrente had je gewoon de gemiddelde rendementen van de afgelopen jaren kunnen nemen. En dan had je ook nog een stukje ervan af kunnen halen voor veiligheid, voor risicooptie voor de toekomst. Maar dan blijkt dat onze pensioenen en onze pensioenfondsen volkomen financieel gezond zijn. En er is absoluut geen sprake van het feit dat er van geld van de jongeren naar de ouderen gaat. Integendeel, deze jongeren die bouwen nu minder op door die lagere rekenrente. Dank Erik van Gerven voor uw bijdrage. Hij is van onze community. Eindig ik met de uitslag van de stelling. Een verhoging van de pensioenen is volkomen terecht. 93% van de mensen die gestemd hebben is het daarmee eens. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands, dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Je komt steeds meer lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 8,9 miljoen euro. Voor slechts 2 euro kun jij de volgende lotto-miljonair zijn. Dus speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Wie bepaalt ons beeld van oorlog? De expositie Framing the War toont de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne in foto's en spotprenten. Nu te zien in het museum waar je alles ontdekt over nieuws en journalistiek. Beeld en Geluid Den Haag. Tien uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Het nieuws kwam gisterochtend en je kon erop wachten. Ophef over de gratie aan Frank Masmeijer in 3, 2, 1. En ja hoor, die ophef die kwam er. Hoe werkt dat nou, zo'n mediadynamiek? En hoe kan het dat er de hele avond over gaat, terwijl we eigenlijk maar weinig weten over wat er nou precies is gebeurd? Dat bespreken we met Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur, net aangeschoven in de studio. Goedemorgen Joost. En je hoort net ook al Sandrine Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland, en onze spraakmaker vandaag, journalist Sander van Hoorn. Dat zometeen dus, eerst het NOS Journaal nu met Casper Meijer. Premier Draghi van Italië vertrekt, zoals verwacht. Draghi wilde eigenlijk vorige week al opstappen vanwege oneenigheid in de regering, maar de president van Italië ging daar niet mee akkoord. Gisteren kreeg Draghi in een vertrouwensstemming niet genoeg steun om de val van zijn regering te voorkomen. Draghi maakte zijn besluit van bekend in het parlement, zag correspondent Helene Daans. Hij kreeg ook tot 2 maal toe een staande ovatie. Niet van alle parlementariërs, maar wel van de vele parlementariërs die trots waren op hem. En hij heeft een heel korte toespraak gegeven, een paar zinnen eigenlijk, zeggend na de stemming in de Senaat gisteren, nadat ik die vertrouwensstemming verloren heb, kan ik niet anders dan naar de president gaan en mijn ontslag aanbieden. De val van zijn kabinet komt nog geen anderhalf jaar nadat de partijloze Draghi het stokje overnam van premier Conte. Italiaanse kranten spreken schande van de politieke crisis, omdat Draghi populair is onder Italianen en het land met relatief vaste hand door de coronacrisis heeft geloodst. De Europese Centrale Bank gaat vandaag voor het eerst sinds 2011 de rente verhogen. Hoeveel de rente precies omhoog gaat, wordt later vandaag bekend. Een renteverhoging van de Centrale Bank duwt allerlei soorten rentes omhoog, van hypotheekrente tot spaarrente en de rente op staatsleningen. De verhoging is vooral bedoeld om de inflatie af te remmen. Geld en geld lenen wordt duurder, dat drukt de vraag, en daarmee dalen de prijzen, is het idee. Maar landen met hoge schulden kunnen erdoor in de problemen komen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen. Nog eens 45.000 militairen zijn gewond geraakt. Dat zegt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Hij wees er ook op dat Oekraïne veel militairen heeft verloren. Steeds meer mensen hebben nieuw werk gevonden dankzij het personeelstekort. Vooral jongeren profiteren daarvan. In het eerste kwartaal waren bijna 800.000 jongeren nog geen jaar aan de slag bij hun huidige werkgever. De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op de rug van een dolfijn klom is aangehouden en wordt verhoord. De politie meldt op Twitter dat er procesverbaal tegen haar wordt opgemaakt en doet ook een oproep om te stoppen met de bedreigingen aan haar adres. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de gaskraan weer opengezet. Europa was bang dat Rusland het onderhoud aan de pijpleiding Nord Stream 1 zou aangrijpen om het gas naar Duitsland stop te zetten. Maar er stroomt sinds vanochtend dus weer gas doorheen. Alleen was er vanochtend nog wel onduidelijkheid over hoeveel, zegt correspondent Charlotte Waiers. Dat zou zo'n 30% zijn van wat er eigenlijk door die pijpleiding kan. En dat is dus ook weer flink minder dan hoeveel er voor dat onderhoud door die pijpleiding ging. Maar het kan gedurende de dag nog veranderen. Dat is wel heel ongebruikelijk. Dat gebeurt normaal gesproken nooit. Maar ja, er gebeuren nu al meer dingen die normaal niet gebeuren. Inmiddels ligt de gastoevoer weer op 40% van de maximale capaciteit. Dat is net zoveel als voor dat jaarlijkse onderhoud van Nord Stream 1. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg hebben kritiek op het verplicht aanleveren van patiënteninformatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat schrijft Trouw. Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de toezichthouder informeren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Behandelaars hebben daar moeite mee omdat de privacy van patiënten volgens hen in het geding is. Wie geen gegevens aanlevert, kan na een waarschuwing een dwangsom opgelegd krijgen. Alleen patiënten die zelf schriftelijk bezwaar maken, vallen buiten deze regeling. Dan nog het weer. Het is op veel plekken bewolkt en buiig, met in het noorden en zuidwesten de meeste regen. Het wordt een graad of 21. Morgen is het droog, alleen in het zuiden kan een spatje regen vallen. En het wordt dan 18 tot 25 graden. Gaan we naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Bianca Damink. Bianca, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Nou, er staan twee files, dus het valt erg mee met de drukte. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En het is nog wat drukker op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo. Vertraging is daar een kleine 10 minuten. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent, €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Vanavond bij de EO op NPO 2 Housewits. Een intiem portret van filmmaker Oeke Hoogendijk. 15 jaar lang filmde zij haar moeder die tientallen jaren het huis niet uitdurfde en leefde met een trauma van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze haar familie verloor. Kijk de EO-doc Housewits vanavond om 9:55 op NPO 2. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman, met nu Spraakmakers en de Media. Een storyteller bij het Openbaar Ministerie. Is dat een hele logische functie of iets om je als journalist zorgen om te maken? Toen onze quizkandidaat van gisteren vertelde dat hij dat werk binnenkort ging doen, gingen bij sommige mensen hun journalistieke nekharen recht overeind staan. En moeten we tijdens de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse aandacht gaan besteden aan het boerenprotest bij de finish? Dat en meer bespreken we met Sandrine Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur, en onze spraakmaker vandaag is Sander van Hoorn, NOS-journalist en voormalig België-correspondent. Maar we beginnen natuurlijk met jullie eigen mediamomenten. Joost, ik begin vanmorgen bij jou. Jij wilde het hebben over Nord Stream 1. Laten we eerst even luisteren naar de alarmerende teksten van de afgelopen dagen daarover. Is het binnenkort ook afgelopen met gas uit Rusland voor ons? Daar begint het steeds meer op te lijken. Russia is blackmailing us. Whether it's a partial major cut-off of Russian gas or a total cut-off of Russian gas, Europe needs to be ready. En dat betekent slecht nieuws voor Europa. Vooral hele hoge prijzen die nog een tijd gaan voortduren. Alle ogen zijn al dagenlang gericht op die ene gaspijpleiding, Nord Stream 1. Gaat de gaskraan weer open? Nou, het antwoord op die vraag weten we inmiddels van Rob Trip. Vanmorgen bleek dat een ja te zijn. Vandaag stroomt er toch weer Russisch gas Europa in. Niet zoveel als voor de oorlog, maar toch, het stroomt erin. Joost, dat iedereen ernaast? Ik werd er vanochtend ook mee wakker. Nou, dat iedereen ernaast, ik denk dat is natuurlijk een beetje simpel. Maar ik werd wel wakker in een soort van reflectieve bui. Qua journalistiek en ons vak. Hè, we zitten tenslotte in de mediaforum. En toen realiseerde ik me ineens weer dat dit hele ingewikkelde conflict, waar we nu al maanden natuurlijk heel intensief als media allemaal over berichten. Maar er is natuurlijk één heel belangrijk element waar we eigenlijk totaal geen grip op hebben. En dat is wat er binnen dat Kremlin gebeurt. En dat vind ik uit journalistiek opzicht toch wel frustrerend. En tegelijkertijd ook fascinerend om je te realiseren dat we dus met elkaar, zelfs ook als internationale media, er sijpelt natuurlijk wel wat naar buiten. Maar een echt helder beeld van hoe de machtsstructuren daar nou achter de muren van het Kremlin lopen, wat nou echt de macht van Poetin is, wat de strategieën zijn. Even los van de mensen die hem omheen zitten, die worden er wel benoemd, maar hoe de politieke dynamieken lopen. Eigenlijk weten we daar maar heel weinig van. En daar is dit recente nieuws van vanochtend natuurlijk eigenlijk ook weer een illustratie van. Want we hebben natuurlijk eindeloos erover gehad dat het dicht werd gezet over het chantagemiddel. Ja. En vervolgens wordt het toch weer opengezet. Ja. Ook daar kan natuurlijk strategie achter zitten, waar we vervolgens weer eindeloos over kunnen speculeren. Waarom dat is, of je niet halverwege toch weer wel dichtgezet, en of je niet half gaat. Maar wat er nou echt achter zit, waar we toch in westerse democratieën gewoon wat makkelijker over kunnen praten en dingen over kunnen onderzoeken, is dat voor de journalistiek gewoon heel moeilijk. En dat is best wel frustrerend, vind ik tenminste. Tegelijkertijd is het ook aan de journalistiek om het nieuws te verslaan dat nu gebeurt. En dan hoor je von der Leyen zeggen, we worden gechanteerd. Daar moet je dan toch ook wat mee als journalist. Van, waarom denkt ze dat? Waarom zegt ze dat? Bestaat die mogelijkheid dat er geen gas meer komt? En wat betekent dat dan? Maar daarom is het ook zo vervelend als je als journalist niet de mogelijkheid en de ruimte hebt om echt goed alles onafhankelijk te onderzoeken en naar voren te brengen. Want wat van der Leyen zegt zal ongetwijfeld waar zijn vanuit haar belang. Maar het liefste wil je als journalist daar natuurlijk tegenover zetten wat daar precies in Rusland gebeurt. En daar hoort natuurlijk ook een analyse van de hele machtsstructuur bij. En daar tasten we gewoon toch in een hele grote wolk. En dat beïnvloedt natuurlijk uiteindelijk ook de berichtgeving en je inschattingsvermogen. En het maakt het ook makkelijker voor de andere kant, zeg maar, om mee te gaan op golven van manipulatie. Want de beste oordelen kan je natuurlijk vellen als je zo goed mogelijk geïnformeerd bent. En dat zijn wij vanuit Russische kant natuurlijk niet. Hè. We proberen het wel. En er zijn natuurlijk mensen die er ook wel iets van weten. En er zijn een paar interessante boeken verschenen over Poetin en zijn achterban en de machtsstructuren. Maar hoe het nou precies zit en waarom bijvoorbeeld dit besluit nou op deze manier is genomen, ja, we tasten toch redelijk in het duister. Ja, maar dat is eigenlijk wel gek, hè? Dat we bij alle verhalen willen we horen en wederhoren. Dat zijn onze journalistieke normen on top, zeg maar. En hier kan het niet, waardoor alles onvoorspelbaar blijft. En dus ook elke keer anders uitpakt dan jij en ik denken. Of dan deskundigen vinden. Ja. Dat is eigenlijk wel heel, wat je zei, fascinerend. Ja, maar je kunt ook constateren dat het zo is. Sanne van Hoorn, jij bent onze spraakmaker vandaag. Ik heb in een eerder interview met jou gehoord dat jij geïntrigeerd bent door de uitspraken de known unknowns en de known-knowns. Fascinerend. Amerika. Ja. Dit is zo'n known unknown waar je als journalist ook gewoon van bewust kunt zijn. Toch, we weten iets niet. Daar moeten we ons van bewust zijn. En vervolgens gaan we daarmee dan. Maar dat is precies wat Joost doet. Hè? Bewust zijn van het feit dat je gewoon heel veel is wat je niet kunt voorspellen. En daar in elk geval een soort van journalistieke deemoed voor uitkrijgen. Van niet pretenderen dat je precies weet hoe dat zal gaan. Hetzelfde een beetje nu met Draghi, wat die doet. Ja, ik hoorde onze correspondent daar gisteravond heel voorzichtig over zijn. En blijkt nu helemaal terecht. En dat moet je ook. Maar het is natuurlijk wel funest. En dat is het al jarenlang. Hè? Want we weten natuurlijk al jarenlang niet wat daar precies gebeurt. En dat zag je ook met het voorspellen van het begin van de oorlog, ging ook mis. Ja. Sandrina, jouw mediamoment is iets lichter. Gaat over de Nijmeegse Vierdaagse, want na twee jaar is het eindelijk weer zover. Nou, ben jij de hele redactie kwijt nu hieraan? Is dat een jaarlijkse? Twee derde, Ik wou jullie toch even meenemen in het verhaal van Hans. Dat is toch zo ongeveer een reportage die bij ons viral is gegaan. Enorm bekeken. En Hans is een man op leeftijd en die kwam dinsdag te laat voor zijn startbewijs. Ach. Hij mocht niet gaan. En ze zijn heel streng en strikt bij de Vierdaagse. Logisch natuurlijk. Dit jaar trouwens een Driedaagse, voor wie dat gemist heeft. Maar deze man is niet van start gegaan. En dat heeft enorm veel reacties en comments bijvoorbeeld op onze Facebookpagina opgeleverd. Dat mensen toch zo'n ongelooflijk gevoel voor empathie hebben voor dit soort verhalen. En het gekke bij die Vierdaagse is dat welke wandelaar je maar spreekt, er zit altijd een emotioneel verhaal onder. En ik vind het zo fascinerend. We zitten nog even na 5 uur. Hè, dan mag je niet meer binnenkomen. Of nou ja, je mag wel binnenkomen, maar dan mag je niet verder. En dan praat je met een mevrouw. En die is helemaal blij dat ze om 5:03 de finish heeft gehaald. Te laat, dus kan nu niet meer verder. Maar wat dan het verhaal eronder is. Allemaal weer ziekte en ellende en kanker. Bij alles bij wie je spreekt, wandelt daar met een reden. Als je het dan hebt over 40.000 mensen, dan zijn er wel veel redenen om die Nijmeegse Vierdaagse te wandelen. Ja, want je zou ook zeggen, het is elk jaar exact hetzelfde. Het zal wellicht ook voor sommige verslaggevers inmiddels voelen als corvée, van daar gaan we weer, verhalen. Nee. Geen last van dus? Nee, helemaal niet. Het is zo ontzettend leuk en mooi om daar te mogen werken tijdens deze dagen. Zulke mooie verhalen, zoveel solidariteit. Maar daar zit hem dus in. Het zit hem dus niet in het gegeven dat het er is, want dat weet je inmiddels wel. Ja. Het zit hem echt in die verhalen, in die menselijke verhalen. De redenen waarom mensen die enorme... Het is toch een kluif, hoor, als je 4 dagen 30 of 40 of 50 kilometer moet wandelen. Yeah. En de verhalen die eronder zitten, die zijn echt zo mooi. Maar wil je dan graag juist mensen die heel veel ervaring hebben met het verslaan van de Vierdaagse? Of zeg je nee, toch elk jaar ook frisse blikken erop? Oh, we hebben een mix. Ja, het is altijd een mix. Ja. Ja. We hebben ook die. Weet je, het is voor ons een heel groot project. Dus we maken radio de hele dag. We hebben een televisieprogramma. We zijn ongelooflijk actief op onze social media kanalen. Dus het is best wel een coördinerende klus. Ja. Dus je hebt daar wel ervaring voor nodig. Maar het is ook ontzettend leuk om mensen die voor het eerst meedraaien in zo'n team te zien hoe ontzettend veel plezier ze beleven aan zo'n klus. En we misschien weer met een nieuwe blik, dus met andere verhalen komen. Absoluut, Interessant dit jaar misschien ook. Qua invalshoekers, dus dat die eerste dag wegviel. Maar ook dat er stikstofprotest komt. Ja. Farmers Defence Force mocht eerst niet demonstreren bij de Vierdaagse. Maar er is een compromis. Zij mogen morgen met 50 boeren komen en 1 landbouwvoertuig. Mogen demonstreren? Ja, de allergrootste trekker die we maar kunnen vinden. Ik hoor, de allergrootste trekker die we kunnen vinden. Jazeker. Dus? Ja, dat wordt wel een joekel. Dat wordt een joekel. Joost, we hoorden hem gisteren ook tegen de NOS zeggen dat trekkers nodig zijn om als protesteerder vol in de picture en vol in de media te blijven. Maakt het ook maar weer duidelijk hoe enorm ze bezig zijn met hoe ze het beste die media-aandacht kunnen krijgen? Ja, natuurlijk. En dat is begrijpelijk. Ik bedoel, het recht op demonstratie is gelukkig verankerd in dit land. En daar maken ze ruimschoots gebruik van, dus het verbaast me niks. En ook niet dat ze bij zo'n evenement, wat natuurlijk sowieso in de spotlight staat, dat je daar natuurlijk dan de aandacht op richt. Ja, maar klopt het, Sandrine, dat je er geen aandacht aan had besteed als ze niet met de trekker waren gekomen? Poeh, lastig. Ze krijgen al heel veel aandacht. Dat komt natuurlijk ook wel omdat het een grote crisis is waar we mee te maken hebben. Dus in die zin is de aandacht terecht. Ik weet niet of de aandacht nu terecht zou zijn om komende vrijdag echt uitgebreid stil te staan bij het protest van Farmers Defence Force. Omdat ik eigenlijk vind dat de focus moet liggen op al die mensen die straks over de finish komen. En 3 dagen 30, 40 of 50 kilometer hebben gewandeld met hun mooie verhalen. Ik vind echt dat daar de focus op moet liggen. Gaan niet allebei? Er zal ook absoluut wel aandacht zijn, ook voor de boeren, omdat er natuurlijk weer een rechtszaak is geweest. Maar ik vind nu echt dat het evenement is voor de mensen die wandelen. Maar je benadert toch ook gewoon als nieuws? Zeker. En dat doen we als het ook. Heel groot is of uit de hand loopt, dan doe je het. Exact. Als er heel veel interactie is met het publiek, hè, want het is ook een goede graadmeter, hoe populair is dat protest van de boeren nog? Als ze trouw genegeerd worden, kun je dat signaleren? Krijgen ze alleen maar duim omhoog? Weet je, er is natuurlijk nog heel veel sympathie. We zagen het gisteren ook weer in de comments op onze Facebook-site. Ik zie Roos nu... het mag nog even. Ook dat er echt wel gemixt is, maar dat ook wel mensen zeggen... joh, goed dat je protesteert, maar doe dat nou niet in een stad... waar 100.000 mensen en kinderen rondlopen. Ja. De focus is nu voor die wandelaars. Dus ja, weet je, de meningen zijn daarover verdeeld. Dan gaan we naar Frank Masmeijer. Ja, Vrije Frank Koning te Rijk, zo was gisteren te lezen op de voorpagina van de Telegraaf. Evert Santegoed schreef dat de voormalig presentator tot zijn eigen verbazing eerder is vrijgekomen door een besluit van koning Willem-Alexander. En vervolgens ging het er de hele dag over. Bij Op1 uiteindelijk, ter afsluiting van de dag, zei advocaat Gert-Jan Knoops, die niet betrokken was bij het gratieverzoek, de zaak overtrokken is. Los wat je hiervan vindt, is de ophef, vind ik, met mailen met vele van mijn collega's, zeer hypocriet. Er worden in Nederland op jaarbasis 100 of meer gratie's verleend. Ook mensen met meervoudige moord. Zaken die vele malen ernstiger zijn dan waar de heer Masmeijer is voor veroordeeld. Daar horen de politiebonden niet over. Daar horen we geen talkshows over. Meneer Mastmeijer heeft 7,5 jaar vastgezeten onder zeer zware omstandigheden voor een zaak waarvoor hij in Nederland nooit zoveel had gehad. En hij heeft gebruik gemaakt van een recht dat iedereen toekomt. En de ophef die nu ontstaan is buitengewoon hypocriet. Ja, ik vind de ophef begrijpelijk, omdat zowel het ministerie, minister Frank Weerwind, als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat het positieve advies heeft gegeven, zich hullen in stilzwijgen over de reden waarom die gratie verleend is. En het OM was tegen. Het OM was tegen, maar wil ook niet zeggen waarom men tegen was. Dus dat, het blijft allemaal vaag en het blijft in nevelen gehuld. Ja, als laatste hoorden we Saskia Belleman, rechtbank en juridisch verslaggever bij de Telegraaf. Zij begrijpt de ophef dus wel. En ik zei in het begin al dat Frank Mastmeijer verbaasd was omdat hij vrij was gekomen door een besluit van koning Willem-Alexander. Ook dat deed het goed in de media, terwijl het eigenlijk geen besluit is van de koning. Maar dat het gewoon hoe kan je verbaasd zijn? Je die integratieverzoek in, ja, dan kan je er toch rekening mee houden dat dat. Ja, precies. Maar ook hoe dat werkt dus, zo'n gratieverlening. Ook daarvan was niet iedereen op de hoogte. Dat moest ook nog allemaal uitgelegd worden. Goed, Joost, dit was het resultaat dus van een dagje Frank Mastmeijer in de media. Begrijp jij die ophef? Of had je het gevoel van, oh, waar kijk ik naar? Ja, het is wel een magnifiek voorbeeld van medialogica. Hè? Als medialogica nog een uitzending zoekt, dan is dit een interessante casus om in te duiken hoe binnen, nou, wat is het, 12 uur... In het hele mediabeeld erin geslaagd wordt een totale puinhoop te creëren, met als resultaat dat niemand meer weet hoe het zit. Dat is wat hier gebeurde. Dus ik zag 's ochtends die krant. Ik sloeg natuurlijk ook aan op die kop, koning Willem-Alexander. Als een beetje geïnformeerd en ervaren journalist denk je dan van, nou, hier hebben we een dingetje te pakken. Als het staatshoofd, want dat denk je in eerste instantie. Kennelijk hebben ze bewijzen dat het staatshoofd hier wel heel erg zijn vinger in de pap heeft gehad. Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Terwijl het er wel meerdere malen in de Telegraaf stond. Waarna vervolgens de eigen juridische verslaggever van die krant, de Telegraaf, gedurende de dag en ook in Op 1, dat aanzienlijk nuanceerde. En zei van, nou, dat is gewoon een formeel iets. Hij zet alleen maar zijn stempel. Dan denk ik wel van, misschien had je dat erbij kunnen zetten. Maar oké, daar begon het al mee. Met dat hele element van de koning. Vervolgens kwamen het beruchte en beroemde advocaten-echtpaar Knoops op de proppen. Ja. Die in eerste instantie er niks mee te maken bleken te hebben. Vervolgens ging Knoops zeggen dat het was vanwege persoonlijke omstandigheden. En een paar uur later zat hij bij Op 1. En toen zei hij van nee, het gaat toch vooral om het feit dat hij eigenlijk ten onrechte veroordeeld is. En dat is de basis van deze vrijlating, van deze gratie. Terwijl ze er als advocaten helemaal niet bij betrokken zijn. Dus hoe hij dat wist. Niemand weet dat toch? Ik heb begrepen is mij een raadsel. De argumentatie voor dus deze. Dus we hebben het medium, in dit geval de Telegraaf. Niet, we hebben het advocaten-echtpaar. En toen vervolgens als klap op de vuurbel kwamen de instanties die er echt toe doen. Namelijk het Hof in Arnhem die dat heeft uitgesproken. En het Openbaar Ministerie wat een advies heeft uitgegeven. En die gaan dan allebei daar geen nadere informatie over geven. Wat de onderbouwing is voor het besluit. Wat iedereen uit de droom zou kunnen helpen. Dan weten we tenminste op welke grond dit is verleend. Ja, maar goed, tegelijkertijd, Joost, als dat bij niemand gebeurt, waarom zou je dat in dit geval dan wel doen? Omdat ik denk dat als er dermate ophef is, dat je daar als instantie zoals de rechtbank en ook het Openbaar Ministerie toch eens even over moet nadenken of je toch niet in wat. Blijkbaar vond het Openbaar Ministerie het namelijk wel nodig om te zeggen dat zij tegen hadden gepleit. Maar waarom zeggen ze dan weer niet? Dus dat belang zagen ze dan weer wel voor ogen om naar buiten te brengen. Wat zijn de regels daarvoor bij gratieverzoeken? Mag je daar überhaupt over verklaren? Nou, er gaan honderd, wat ik begrepen heb, gaan honderden gratieverzoeken zijn er per jaar. Meestal is er ook geen ophef over en gaat er dus redelijk stil voorbij. Maar als er zo een maatschappelijke onrust bestaat. Wat er achter die argumentatie ligt om dat gratieverzoek toe te kennen, dat wordt nooit. Nee, maar als er nu daar zoveel ophef over is, denk ik dat je daar best wel iets meer over kan zeggen. Mede omdat de advocaat van de betrokkenen tranen plengde bij Op 1 dat hij zo ontzettend er doorheen zit vanwege alle reacties. Dus ik van, dan is het ook in zijn belang om even helder te krijgen wat nou de reden is geweest van dit verzoek. In plaats van allemaal zand en dan mag dat sowieso vertellen natuurlijk wat de reden en is. En onderaan de streep hebben we hier dus te maken met iets waar we aan het eind van de dag eigenlijk meer vraagtekens hebben dan aan het begin van de dag. Wat natuurlijk haak staat op wat wij als media eigenlijk willen. Namelijk gewoon vertellen wat er aan de hand is. Volgens mij hoorde ik 's morgens Knoops ook zeggen dat het nieuws was. Omdat het zo uniek was dat er een gratieverzoek was. En 's avonds hoor je van dat gebeurt honderden keren per jaar. Dus ik dacht ook, hoe vaak gebeurt het maar nu? Maar dan is de grap, want dan krijg je dus precies de vraag waar Joost mee begon. Medialogica. Wat is dan het moment dat een eindredacteur van het 8-uur-journaal gewoon de dag overziet en zegt van eigenlijk is het dus gewoon geen nieuws, weet je wat? We doen het niet. Nee. Ja, dat kan dus bijna niet meer na zo'n dag. Nee. Nee, want het nieuws wordt natuurlijk ook heel vaak bepaald door de ophef. En goede journalistiek onderscheidt zich door daar de goede inschattingen in te maken. Maar in dit geval liggen er natuurlijk nog zoveel inhoudelijke vragen voor, dat het, ja, dat het toch heel onbevredigend blijft. Boze politiebonden. Ja. Maar weet je, is het de moeite waard om hier nou ook tijd en energie in te steken bij deze persoon om uit te zoeken hoe het nou van A tot Z heeft gezeten? Ik dacht echt van, gelukkig kwam Masmeijer niet uit Gelderland, anders hadden wij daar ook nog in moeten duiken. Ja, bij nou, dat hangt er toch een beetje van af. In al die speculaties hoorde ik gisteren ook allemaal elementen waarvan ik dacht van, als dat waar is, hè, er was bijvoorbeeld een element dat hij zou zijn gaan praten achter de gevangenismuren, wat anderen weer zeiden dat onzin zou zijn. Ja. Die druk van Willem-Alexander werd nu ontkend, maar hoe komt dat zomaar? Nou, dus er zijn allerlei vragen die zo'n ophefkwestie dan natuurlijk oproepen. Okay. Ja. Er is een heerlijke dynamiek was er gisteren, mee. Kortom. Ja. En ik hier weer, hè? Ja, precies. Ja, nee, er is altijd voldoende om over te praten. Ja. Ik hoop ook op een Medialogica-uitzending hierover, als ik eerlijk ben. En lekker de tijd nemen om terug te blikken. Dan gaan we naar onze quizkandidaat van gisteren, want die vertelde iets bijzonders. Hij wordt digital storyteller bij het Openbaar Ministerie. Paul Heus omschreef zichzelf als een soort interne misdaadjournalist. Dit was zijn uitleg over wat hij gaat doen. Ik denk dat het mijn taak vooral is om complexe misdaadverhalen creatief te brengen. Interessant dat het OM het zo doet. En je zou ook zeggen, je kunt journalisten ook meer toegang geven. Maar dit houden ze toch liever in eigen hand. Nou ja, voor bepaalde interne dingen die dus lopende zaken kunnen beïnvloeden, dan is het natuurlijk nodig dat het een collega is in plaats van een journalist. Want dan kan het privacygevoelig zijn. Ja, Sandrine, een collega kan dat beter dan een journalist. Ja, dat denk ik dus toch echt niet. Nee. Nee, ik ben benieuwd hoe het precies in de praktijk uit gaat vallen. Maar dit klonk mij wel een beetje in de oren als een gemeente die een hoofdredacteur benoemt om de raadsvergaderingen te gaan coveren. Dit lijkt me toch niet de bedoeling. Sander, hoe heb jij daarnaar geluisterd? Want je zou kunnen zeggen, het is een soort embedded journalism. Ja, nee, de nekharen die gingen ook bij mij overeind. Tegelijkertijd dacht ik, ja, weet je, of iemand nou een stukje schrijft op de interne website, of dat de naam storyteller, het is hetzelfde. Iemand doet verslag over zijn eigen berichtgeving. En dat gebeurt natuurlijk al heel erg lang. Vroeger was het een stenseltje en tegenwoordig heb je andere uitingsvormen en geef je daar andere namen aan. Ik vind het prima. Als dat dan maar niet betekent dat journalisten minder toegang krijgen. En dat is natuurlijk wel de rode lijn. Ja. Ja, ik was wel blij met de naam storyteller, want mijn associatie is dan ook iemand die voor de klas een verhaal vertelt, waarbij alle kinderen weten dat het verzonnen is. Het was erger geweest als hij redacteur was genoemd, of zoals de gemeente Almere iemand als hoofdredacteur aan had genomen. Wat jij zei, Sandrine, met die hoofdredacteur, dat ging om die reden ook, omdat het een journalistieke term is. Daar ging het natuurlijk mis. Maar ja, storyteller, als je kijkt naar wat wij doen, zeg maar, op onze social media kanalen, dat is echt nieuws, dan probeer je toch echt wel, zeg maar, vanuit de behoefte vanuit het publiek te kijken. Hey, hoe kan ik als storyteller dit nieuws zo goed mogelijk bij mijn publiek brengen? Dus, doet het bedrijf ook, heet het reclame. Ja. We hebben het OM natuurlijk wel eventjes om een reactie gevraagd, voor de duidelijkheid. Zij zeggen, het volgende, de nadruk van de functie ligt op interne verhalen vertellen, maar de verhalen kunnen natuurlijk ook in een extern blad van het OM komen. De storyteller is echter geen vervanging van een journalist of persvoorlichter. Dus is een functie ertussenin zit, denk ik dan. De journalisten worden dan ook door het OM niet geweerd uit de rechtbank. Daar mogen we toch heel blij mee zijn. Geweldig. Maar dat is dan ook een openbare plek, toch, Joost, de rechtbank? Nee, maar dat zou toch wel helemaal de zotheid gekroond zijn als ze dat niet zouden doen. Ja, kijk, het is natuurlijk logisch dat bedrijven, sportorganisaties doen het al heel lang. Hè? Natuurlijk hun eigen media. Ik geloof dat bij Ajax zit een redactie ter grootte van de redactie van Nieuwsuur alleen al de media te doen. Dus het is logisch dat allerlei organisaties meegaan met de tijd en ook de middelen gebruiken. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk heel goed. Modern. Maar het gaat natuurlijk fout op het moment dat het wordt omhuld als journalistiek, wat het niet is. En dat is natuurlijk hier wel een heel groot gevaar. En al helemaal als organisaties of bedrijven of sportclubs gaan zeggen van, nou ja, je krijgt diegene niet spreken, want kijk maar op ons clubkanaal. Daar zegt hij al wat. Ja, maar we willen graag ook wat vragen stellen. Ja, maar hij heeft alle vragen beantwoord, want het staat op het clubkanaal. Ja, kijk, dan gaat het natuurlijk mis. Dus ik zou er wel erg voor zijn in dit soort grijze gebied om echt overal een disclaimer bij te zetten. Dit is geen journalistiek, of dit is vanuit het bedrijf of vanuit het Openbaar Ministerie gemaakt, zodat de mensen die dat tot zich nemen ook goed weten dat ze niet naar journalistiek kijken of luisteren. Tot slot, geef jullie nog even een zomertip aan onze luisteraars. Hebben jullie om gevraagd, Joost. Jij bent al even kort op vakantie geweest. Je had leesvoer mee. Wat is jouw tip geworden? Nou, ik begon met een reflectief moment en ik eindig met een reflectief moment. Want ik heb helemaal geen actueel boek gelezen, gek genoeg. Er waren een aantal dingen die speelden vanuit het verleden. Er komt binnenkort een grote journalistieke productie, bijvoorbeeld over de Bijlmerramp bij KRO-NCRV ook. En daar was ik voor gevraagd. Ik heb er destijds veel over gedaan. En daardoor verdiepte ik me weer eventjes in de bestuurscultuur van die tijd. En toen heb ik nog een keertje het boek uit de kast gepakt van Gerard van Westerloo, Niet spreken met de bestuurder. Eerst om wat dingetjes op te zoeken, maar ik nam het mee en ik heb het toch weer helemaal gelezen. Het is een fantastisch boek. Gerard van Westerloo, helaas overleden, was een van de beste auteurs die de Nederlandse journalistiek in de recente historie heeft gehad. En hij had helemaal zijn specialiteit van gemaakt van echt de onderzoekende reportage. Dus op pad in het land en heeft een hele rondtocht gemaakt langs allemaal bestuurders en schetst in dat boek hoe de bestuurscultuur van Nederland in elkaar zit. En als je dat met de kennis van nu leest over hoe dat 20, 30 jaar geleden was, was het eigenlijk heel goed en leuk. Dus je kan het tweedehands nog krijgen. Niet spreken met de bestuurder van Gerard van Westerloo, zeer aan te bevelen. Sandrina, je hebt ook een zomertip waar wij naar kunnen luisteren in dit geval. Ja, ik zou aan jullie willen aanraden om naar de podcast Pretpark Veluwe te gaan luisteren. Heeft een prijs gewonnen, een prachtige podcast, super actueel op dit moment. Het gaat over de Veluwe, de druk van het toerisme, maar ook het stikstofprobleem. En hoe wij toch met z'n allen er eigenlijk voor zorgen dat dit natuurgebied steeds verder achteruit gaat. Heel mooi, een journalistieke zoektocht. Frank Oosterwegel heeft het gemaakt, een van onze journalisten. En het geeft echt een heel mooi beeld van de stand van zaken op de Veluwe nu. En dat staat ook eigenlijk wel, ik denk het is een goed beeld van de problemen die er nu hier spelen. Klimaatcrisis, stikstofcrisis, de druk op natuurgebieden. Hoe mensen vanuit het milieu erin staan. Een heel mooi, compleet, spannende podcast. Dankjewel voor jouw tip. En leuk dat je er was, Sandrina Haddering. En ook bedankt, Joost Oranje. Fijn dat jullie er waren. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30, hoog tijd voor de NOS Nieuws. Vandaag met Casper Meijer. Siewert van Linde en zijn compagnon Bert Damme worden ontslagen bij de stichting Hulptroepen Alliantie. Dat heeft de rechter bepaald. Ook mogen ze 5 jaar lang geen stichting besturen. In april werden de twee op verzoek van het Openbaar Ministerie al geschorst bij de stichting vanwege de omstreden mondkapjesdeal. Ondanks vele steunbetuigingen legt de Italiaanse premier Draghi zijn functie neer. Gisteren kreeg hij in een vertrouwensstemming niet genoeg steun om de val van zijn regering te voorkomen. En de Italiaanse president Mattarella heeft zijn ontslag zojuist geaccepteerd. De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op de rug van een dolfijn klom is aangehouden. Ze wordt verhoord en er wordt het proces verbaal opgemaakt. De vrouw had zich gisteren al gemeld bij de politie. De politie zegt dat de vrouw op sociale media wordt bedreigd en roept mensen op om daarmee te stoppen. Rusland levert weer gas via de Nord Stream 1-pijplijn naar Europa. De gasleiding was dicht vanwege jaarlijks groot onderhoud. Duitsland was bang dat Rusland dat zou gebruiken om de gastoevoer helemaal stil te leggen. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vandaag Bianca Damink. Er staan maar een paar files. Ze veroorzaken niet zo heel veel vertraging. Bij Eindhoven rijdt het langzaam op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Daar heb je 5 minuten oponthoud. En ook op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven doe je er 5 minuten langer over. Dat is tussen Eersel en knooppunt De Hocht. En op de A27 van Gorkum naar Breda is de vertraging ook 5 minuten bij Geertruidenberg. Tot 10:30, Roos Abelman. 5 jaar lang was hij correspondent in België. Mijn spraakmaker van vandaag, Sanne van Hoorn. Daarvoor woonde en werkte hij in Israël en Libanon. Hoe kijkt hij na bijna 20 jaar buitenland tegen ons landje aan? En talenstudies kampen met een slecht imago. Het aantal studenten blijft dan ook maar dalen. Hoe erg is dat? Nou, heel erg, vinden Maaike Kofferman en Amber Smits van het Nationaal Platform voor de Talen. Zij zijn zometeen hier. En tegen 10:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: met een citaat uit welke beroemde film eindigde Boris Johnson zijn laatste vragenuurtje in het Britse lagerhuis? I'll be back. Ja, die weet ik. Ja, toch? Ja. Die moet je weten. Ja. Het is kort, maar helder. Zometeen meer. KRO-NCRV. Verhalen van spraakmakers. Werk vind ik leuk. Heel erg leerzaam. Ik probeer altijd een beetje inventief te zijn. Dat is toch het woord? En ik kijk meestal ook de mensen aan. Nederland telt meer dan 1 miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Die allemaal op de een of andere manier graag van betekenis willen zijn, maar net dat extra begeleiding soms nodig hebben om een goede baan te kunnen uitoefenen. En ik denk dat de samenleving ermee geholpen wordt als we dit met z'n allen oppakken. De Academie voor Zelfstandigheid leert mensen met een verstandelijke beperking kleine dagelijkse dingen zoals persoonlijke hygiëne. Maar het kan ook een opstap zijn naar een echte baan. Zo is het mogelijk om via de academie een beroepsopleiding te volgen in de logistiek, groenvoorziening of horeca. Sebastiaan heeft bijna zijn horecacertificaat te pakken en Marielle Beers schuift daarom aan in restaurant Plein 6, waar hij stage loopt. Hallo. Hallo. Wij hebben gereserveerd. Oké. Okay. Op naam van Kelly. Ja. Oké, okay, ik ga even kijken. Ja, gaan jullie hier maar zitten. Dankjewel. Hoe zijn wij jullie terug voor de bestelling op te nemen? Ja, dank je. Ik ben Kelly en ik ben trainer bij de Academie voor Zelfstandigheid. Wij hebben vanuit de Academie verschillende projecten lopen. Op het gebied van wonen, werken, burgerschap. Dat je mooie voorbeelden hebt hoe het allemaal kan. En een voorbeeld is dan Sebastiaan, die bij ons de horecatraining volgt. En hier voor ons ook in Plein 6 de lunch serveert. Ja, hoe mooi is dat, omdat hij hier op dinsdag stage loopt. Dat is zo'n mooie combinatie. Wat willen jullie wel wat eten? Ja, voor mij de huisgemaakte matensoep, alsjeblieft. Ik wil graag de tonijnsalade, bol. Ja, komt eraan toe. Mag ik iets vragen aan je? Ja. Hoe schrijf je het op? Want daar waren wij natuurlijk een keertje een les mee bezig geweest. Ja. Ja. Heb je je afkortingen bedacht? Of schrijf het hele woord op? In plaats van cappuccino, wat schrijf je dan op? COP. Ja. Ja. Dan weet jij dat cappuccino betekent. Ja. Ja, heel goed. Ja. Dat is jouw handigheidje. Ja. Want waarom heb je dat bedacht? Waar was je bang voor? Als ik spelfouten ga maken. Ja, en je zit ook en dan sta ik zo lang aan de tafel. Ja, dan sta ik te lang te schrijven. Dus ik doe meestal de eerste letters. Ja. Of ik doe alleen de klinkers, hoe je het ook wil zeggen. Slim. Ja, ja. Heel goed bedacht. Ja. En als wij straks onze heerlijke maaltijd krijgen, dan weten we dat het helemaal goed is gegaan. Ja. Ja. Ja. En werk jij nu alleen in de bediening of doe je ook andere dingen? Ja, ik zit alleen in de bediening eigenlijk. Ja, dus je hoeft niet af te wassen? Jawel. Moet ook gedaan worden. Maar dat is nog niet ingegaan voor mij. Want eerst bij het begin moest ik wel afwassen. Maar toen stond ik bijna de hele dag te afwassen. En toen heb ik gewoon gevraagd, kunnen we ook afwisselen? En ik kijk meestal ook de mensen aan. Bij sommige mensen maak ik altijd nog geintjes erbij. En niet bij alle klanten doe ik dat. Maar wel altijd met een vriendelijk gezicht, zie je al. Ja. Heel belangrijk. Ja. Nou, we houden hier wel een beetje van je werk, hè? Maakt niet uit. Ze weten ervan. Ja. Ze, dat is onder meer Jeremy Degger, manager zorg en opleiding. Dit restaurant, dat is een manier, eigenlijk een tool waarmee onze deelnemers echt kunnen groeien in het leven. En dat vind ik zo tof, dat we dat hier bewerkstelligen met elkaar. Je hebt het over deelnemers. Ja, ja. Wij noemen onze cliënten noemen wij deelnemers. Zij nemen deel aan het werk hier zo. En wij noemen ze niet per se cliënten. Wij noemen ze liever deelnemers. Ze nemen hier deel aan het werk, net zoals dat wij doen. En cliënt klinkt eigenlijk meer als iemand die, die zorg nodig heeft. Terwijl deelnemer klinkt als iemand die ook iets te bieden heeft. Oh, absoluut. Zonder hen loopt het niet. Dit is waar wij het voor doen. En wij vinden het juist heel erg mooi om ons gewoon te profileren als een restaurant. Wij zijn net zoveel waard als dat zij zijn. En vice versa. Dus we zitten heel erg op gelijkwaardigheid. Iedereen heeft zo zijn eigen rol en zijn eigen taak hier zo. Hoe is de verhouding zeg maar, tussen de mensen die wat begeleiding nodig hebben en de mensen die gewoon zelfstandig werken? Ik denk dat die verhouding nagenoeg 1-2 is. Dus dat is een heel anders dan in een reguliere dagbesteding. Waar het soms wel 1-6 of 1-7 is. Gaat het bij ons wel heel anders aan toe. Horeca is veel in het nieuws vanwege enorme personeelstekorten. Hoe zit dat bij jullie? Wij zitten niet per se verlegen om personeel. Wij vallen onder de gehandicaptenzorg. Wij merken dat er gewoon binnen de gehandicaptenzorg heel veel vraag is om hier te komen werken. Is het ook een manier, als je hier werkervaring opdoet, om uiteindelijk misschien een gedeeltelijke baan in de horeca te krijgen? Dat zou wel heel tof zijn als dat uiteindelijk zou lukken. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Dat betekent niet dat het heel veel gebeurt. Maar als wij zien en doorhebben dat het dus bij bepaalde deelnemers erin zit, ja, dan is dat wel heel gaaf om daar naartoe te werken. Absoluut. Nou zitten wij lekker te lunchen hier. Maar jij vertelde dat mensen zich nog wel eens zorgen maken over de hygiëne. Ja, ja, soms hoor nog wel eens mensen zeggen, die gasten die kwijlen toch allemaal. En nou, dat vooroordeel wil ik zo uit de wereld helpen. Want als je kijkt naar de horecakeukens binnen de zorginstellingen, werkt iedereen volgens de HACCP-regels. Onze studenten, deelnemers, die zijn ook allemaal heel bewust met de hygiëne. Dat komt ook in de horecatraining aan bod die wij geven. Ze wassen hun handen regelmatig. Ze houden de temperatuur van de koelkast goed in de gaten. Want ze zijn er. Omdat men vertelt dat het zo moet, doen ze het ook. En daar kan je, ze zijn zo punctueel, daar kan je echt op aan. Dankjewel. Thanks, Bas. Echt supergoed. Tot hoe lang moet je nog werken trouwens? Vandaag? Ja? Tot 4. Oké, okay, dus. Ik ben nog een tijdje aan het werk. Nou, werk ze dan. Yes, ja, dank je. En tot morgen. Yes, tot morgen. Tot morgen. Morgen? Ja, morgen. Ik ga even les van daar op school. Oh. Nou, diploma klaarmaken voor volgende week. Want ik heb nog een diploma uitreiking. Gefeliciteerd alvast. Dank je. Ja, dat is zijn plannen voor morgen. Morgen buigen wij ons over de vraag of de inzet van mensen met een verstandelijke beperking kan helpen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 9:30. We maken kennis met twee nieuwe gasten, Maaike Kofferman en Amber Smits. Beide betrokken bij het Nationaal Platform voor Talen. Want het aantal studenten dat voor een talenstudie kiest, blijft maar dalen. En dat moet veranderen, betogen deze twee gasten. Straks na 11:00 gaan we daar een aanzet voor geven. Maar eerst is weer vakantietijd. Als je nou in het buitenland een Nederlander met handen en voeten iets ziet bestellen. Of sommigen doen het gewoon in het Nederlands ook, heb ik wel eens gezien. Wat denkt u dan? Jeuk uw handen? Neemt u het wel eens over? Dat is nog niet voorgekomen. Wat ik vooral zie is dat Nederlanders in, om het even welk buitenland, een soort van vernederlands Engels spreken en denken dat ze daarmee wel wegkomen. De ervaring leert dat het veel handiger is om, al is het maar, om te beginnen met een bonjour in het Franstalig land. Om in ieder geval een poging te doen om iets van je talenkennis die de meeste mensen toch op school wel hebben meegekregen, ja, in te zetten. Ja, ik wil net zeggen, op de middelbare school leer je wel wat, toch, aan taal? Ja, zeker. Ja, het is alleen niet voldoende en ze moeten ook doorleren. Maar daar gaan we het straks over hebben, waarom dat van belang is. Ook voor het zakenleven bijvoorbeeld. Over het buitenland gesproken. Hallo. Mooi bruggetje. Gaan we naar onze spraakmaker vandaag, Sander van Hoorn. Hij woonde als NOS-correspondent in Israël en Libanon en is inmiddels afgezwaaid als correspondent ook in België en als volger ook meteen van de Europese Unie. Noodgedwongen, want hij moest weg als gevolg van de regeltjes. En dus keert hij nu terug naar Nederland als binnenlandverslaggever. En hij gaat ook om de week het Radio 1-journaal in het weekend presenteren. Dus dan kortom zit je op mijn plek. Mm-hmm. Andere tijdstip. Ja. Iets vroeger, mm-hmm, in de ochtend. Ja. 5 jaar geleden kwam je uit Libanon. Toen werd je geïnterviewd in het programma Nooit meer slapen. En toen zei je dit. Ik begon te merken dat ik klaar was met het land Libanon, om daar te wonen. Met, en het maken was, chef uitzichtloze situaties, voelde ik mezelf af en toe. Als je weer eens in een journaal moest gaan uitleggen waarom bepaalde dingen eigenlijk alleen maar verkeerd konden gaan. Ja, chef uitzichtloze situaties wilde je niet meer zijn. Maar ik kan me voorstellen dat ik hetzelfde gevoel in België ook wel eens ben tegengekomen. Nee, toch op een hele andere manier. Want in Europa, maar ook in België, worden conflicten die soms ook heel hard zijn met woorden uitgevochten. En dat was in het Midden-Oosten natuurlijk anders. En hier op het continent proberen mensen toch wel, ja, met z'n allen verder te komen. Soms met horten en stoten. En dat zie je nu ook in Nederland. Maar de blik is naar voren gericht. En ja, in het Midden-Oosten was dat echt anders. En daar werd ik gewoon echt wel moe van. Ja, maar is België ook verder gekomen in die 5 jaar dat jij nee, had? Nee, oh nee, België niet. Nee hoor, alle andere landen misschien wel, maar België, nee, het is zo'n ingewikkeld te besturen land dat succes daar al snel wordt geformuleerd als het land valt niet uit elkaar. En dat weten ze dan te bereiken. Maar als je ziet waar het ligt, hè, tussen Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland in, als je ziet wat er aan de Europese instellingen zit, als je ziet hoe het land, ja, al vanaf het begin bij alle Europese samenwerking betrokken is, dan had het toch wel heel veel meer en heel veel beter kunnen zijn. En dat dat niet geworden is, dus die blijvende belofte die maar niet wordt ingelost, ja, dat heeft het land wel aan zichzelf te danken, ja. Ja, is het ook frustrerend als correspondent om dat waar te nemen? Ja, enorm. En dat heb je eigenlijk wel in elk land waar je wat langer woont. En ik denk dat voor iedereen geldt die gewoon als expert wat langer in het land is. Dat, ja, wacht maar dat je hier langer zit, Sander. Nou ja, precies. Misschien dat het hetzelfde werkt. Je gaat van een land houden, maar tegelijkertijd zie je ook wat er mis is. En omdat je tegelijkertijd van een land en de mensen gaat houden, doet dat extra pijn. Ja. Met wat voor doel ben je eigenlijk naar België gegaan? Want het is natuurlijk vrij logisch als je naar Libanon gaat en Israël. Daar zit je natuurlijk in een eeuwig soort conflict eigenlijk. Ja. Een gewapend conflict. Dat is journalistiek bijna in de puurste vorm. Dan ga je naar België. Ja. Daar is vredestijd. Met welk doel wilde je daar verslag doen? Aanvankelijk alleen naar België. Ja. Toen deed ik nog geen Europese Unie erbij, ja. Geen NAVO. België en Luxemburg was dan de officiële portefeuille. En ik had met name van België verwacht dat daar in Nederland meer aandacht voor zou zijn. Bij mijn eigen organisatie, de NOS. Dat je vaker verhalen mocht maken, bedoel je? Want het is een fascinerend land. En het is een land waar heel veel bijna hetzelfde gebeurt als in Nederland, maar net wat anders, maar waar je heel veel spiegelreportages kan maken. Het is een land waar we zulke grote economische en vriendschapsbelangen mee hebben, dat er eigenlijk veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Alleen de aandacht, merk ik, en daar draag ik dan zelf ook aan bij natuurlijk, is sowieso België is eigenlijk alleen maar Vlaanderen. Hè? Als er in Wallonië valleien overstromen, dan kom je een keer met verhalen uit Wallonië. Maar de regeringsvorming in Wallonië, ik heb er nog geen verhaal over kunnen sluiten. Waarom is dat zo? Nou, omdat ze daar Frans spreken, dat is natuurlijk, dan sta je al op achterstand. Nee, maar ook omdat Wallonië richt zich op Frankrijk, Vlaanderen traditioneel op zichzelf, maar ook op Nederland. Dus daar heb je de meeste culturele banden mee. Mensen die wel eens in België gaan winkelen, doen dat niet in Namur, die doen dat in Antwerpen of in Gent. En economisch gezien? Hebben we dan ook meer... Vlaanderen is de economische motor van België. Dus daar heb je dan de meeste relaties mee. De haven van Antwerpen, dat is dan ook logisch. Ja. Hoe lang heb jij erover gedaan voordat je begreep hoe het stelsel daar in elkaar zit? 5 jaar. Als in, ik begrijp het nog altijd niet. En daar kom je elke keer achter dat... probeer maar eens als journalist cijfers te krijgen over België. He, dan bel je de federale overheid, de centrale overheid. Die hebben wij niet. Bel de Vlaamse overheid. En dan bel je de Vlaamse overheid. Heeft u ze toevallig ook voor Wallonië en Brussel? Nee, dan moet je dus al die telefoontjes plegen. En dan heb je ze van de gewesten. En misschien nog niet eens van de gemeenschappen. Nee. Als je het verschil begrijpt, dan begrijp je België. Als je me nu glazig aan zit te kijken, is dat een van je uitdagingen. Maar dat is dus ook voor Belgische journalisten een uitdaging. En heel veel maken zich er dus heel makkelijk vanaf. Het weerbericht hoort per landsdeel de verkeersinformatie op de Vlaamse radio, die vertelt niet welke files er in Wallonië staan. Het is een compleet gestoord land wat dat betreft. En dan moet jij er nog verslag van doen voor Nederland ook. Ja, maar dat was het fascinerende. En ik dacht dat verkiezingen zijn hoe het zit. Die vraag groter zou zijn, dat er oprechte interesse is. We hebben interesse over verkiezingen in Italië, hè, nu met Draghi. We hebben Amerika lopen we leeg. Duitsland wordt het eigenlijk best al wel minder als je kijkt naar de grootte van het land. In België. En in het begin kreeg ik die credit echt. Hè. Er waren net verkiezingen geweest. Ik mocht vertellen hoe die regeringsvorming verliep. Maar daar werd al vrij snel van gezegd, het is wel heel erg ingewikkeld wat je vertelt. Ja, welkom in België. Ja, en toen ben je ook nog de Europese Unie erbij gaan doen. Ja, maar niet alleen, hè? Nee, maar met collega's. Arjen Noorland, dan moet je even uitleggen hoe dat werkt daar bij jullie. Ja, we zitten vroeger met 4 mensen met z'n allen die berichtgeving uit België, Luxemburg, de NAVO en de Europese Unie op poten proberen te houden. Inmiddels is dat eentje minder. Maar met z'n drieën proberen we die ballen in de lucht te houden. Klinkt als weinig. Probeerden, want ik ben inmiddels... Ja, maar dat klinkt als een veel te kleine redactie voor... En dan zijn wij voor Nederlandse begrippen nog groot. Voor internationale begrippen zijn we inderdaad klein. Zelfs als je het vergelijkt met een land als Oostenrijk, wat qua omroepstructuur, qua grootte, een beetje op elkaar lijkt, die hebben daar veel meer mensen zitten. Ja. Nu is het wel zo natuurlijk dat de NOS correspondenten heeft zitten in heel veel Europese landen, die dan weer hun blik richten op dat specifieke land, hè, zoals jij dat dan ook voor België deed. Hebben al die omroepen ook. Ook nog? Ja. Nee, maar het is bekend natuurlijk, en het is ook de klacht van heel veel journalisten, dat ze enorm moeten selecteren en prioriteren wat ze doen en wat ze niet doen. En wij eigenlijk, ik ben persoonlijk heel erg blij met nieuwe media als Brusselse nieuwe Follow the Money, die daar gewoon mensen naartoe sturen om dingen te doen waar wij gewoon per definitie niet aan toe komen. Want het wordt nog veel erger als jij wil begrijpen wat er in Europa gebeurt. Als jij wil begrijpen hoe de ECB vandaag besluiten neemt, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, dan moet je weten wat er op dit moment in Italië gebeurt. Dus Europese politiek is 27 optelsommen van nationale politiek. Dus ze zitten eigenlijk ook marginaal nog al die 27 andere landen in de gaten te houden. Ja, hoe komt het eigenlijk dat hier zo weinig interesse voor lijkt te zijn dan? Ja, goede vraag. Nee, het is compleet onterecht. Want als je ziet hoeveel aandacht er is voor de Haagse politiek en hoeveel besluitvorming en regels er uit Europa komen, dan zou dat eigenlijk eerder omgekeerd moeten zijn. Het probleem is alleen, in Europa en ook in het Europees Parlement worden geen debatten gevoerd. Elke Europarlementariër heeft desgevraagd natuurlijke mening. En die kunnen we uitzenden, maar heel vaak gaan zij ergens niet over. En die Europese besluitvorming, die duurt heel erg lang. Dus dat is onze constante struggle. Mm-hmm. Dat op het moment dat het gaat om de meningen en de standpunten, als de lidstaten met elkaar van mening verschillen of in het Europees Parlement, dan kunnen we daar verslag van doen. Maar dan is de logische laatste vraag van jou, van en Sander, wanneer gaan we er in Nederland wat van merken? Nou, dat kan nog wel een paar jaar duren. Dus dan kan ik ook zeggen, ik doe het pas aan het einde van die periode, als het in Nederland merkbaar gaat worden. En dan is de vraag van, ja, maar hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Ja, daarvoor moeten we even 3 jaar terug in de tijd. Dus ja, dat is een constante struggle van eigenlijk de hele Europese besluitvorming. Maar is dan hetzelfde, hoor je dan ook hetzelfde argument, het is eigenlijk te ingewikkeld om verslag van te doen? Nee, en wat dat betreft prijs ik mezelf echt gelukkig dat ik bij de NOS werk, omdat wij toch nog wel het idee hebben van, dit is een verhaal wat mensen gewoon moeten weten, omdat je anders niet begrijpt wat er in de wereld om je heen gebeurt. En dan is het alleen onze taak om dat te vertellen op een manier waar de kijker en de luisteraar het ook wil beluisteren. Alleen, hè, dus we laten niet ons horen hangen naar van, het is te ingewikkeld en dus om die reden doen we het maar niet. Maar ja, het is wel, ja, wat dat betreft is het ook vaak taai en complex. En ik zie het dan eerder als een uitdaging om dat dan op zo'n manier te vertellen dat mensen wel het willen horen. Ja, kijk even naar andere gasten, want die pleiten natuurlijk straks voor het leren van vreemde talen. Hebben we het over Frans, hebben we het over Duits, Amber Smits. Ja, dan horen we tegelijkertijd dat we eigenlijk helemaal geen aandacht hebben. Sowieso niet in het nieuws al niet voor deze. Ja, nou, voor dit ik denk gebied. Wel, hè, Nederland was altijd, ik kom natuurlijk al lang in Frankrijk en andere buitenlanden, en daar werden wij bewonderd om onze brede talenkennis. Hè, dat iedere jongere in principe goed Engels en redelijk Duits en Frans leert. Die voorsprong die lijken we kwijt te raken. Die wordt echt bedreigd. En wat je ziet is een land dat heel erg gericht is op de Verenigde Staten. De aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen is echt waanzinnig groot. Dat snap ik ook. Maar die de rug eigenlijk toekeert naar andere Europese landen. En vooral de grote buurlanden, Frankrijk en Duitsland, die in economisch opzicht, maar ook in cultureel opzicht, heel belangrijk altijd zijn geweest voor Nederland. En het is vrij onbegrijpelijk dat er zo weinig aandacht is voor wat er in Brussel gebeurt, maar ook wat er in de buurlanden gebeurt. Ja. Hè? Dus het lijkt of het in Nederland zou ook een vicieuze cirkel kunnen zijn, hè? Omdat er minder aandacht is. Is er minder interesse misschien in die andere talen of vice versa? Ja, misschien moeten we ook meer durven, hè? Want we maken, ik bedoel, ik heb net verteld dat ik, vind ik, eigenlijk nog best wel veel krediet heb gekregen van de NOS om ook ingewikkelde verhalen te vertellen. Maar ook stories bij ons of NOS op 3, die maken explainers over Europa. Die worden gewoon gevreten. Ik bedoel, dus wat dat betreft, volgens mij is er wel interesse. Mm-hmm. Alleen ligt het ook misschien voor een deel bij ons dat wij al snel denken van, dat is te ingewikkeld of te stroperig, of dat speelt pas over een paar jaar. Maar waar wij ons zorgen over maken is dat er over 10, 15, 20 jaar geen jonge generatie journalisten meer is die talenkennis heeft van de grote Europese talen, behalve het Engels. Ja. Om dat op een goed niveau te kunnen doen. En het gaat niet alleen om technische talenkennis, want dat Engels, dat kan, hè, dat kan best als een lingua franca functioneren. Maar het gaat ook om de kennis van de cultuur en de geschiedenis en de hele context. Dat hoort er allemaal bij. Ja, Sander, jij, dat is de regel ook, hè, om er zoveel jaar moet je als correspondent vertrekken uit het land waar je verslag van doet, ook een beetje die frisse blik te houden. Dus jij kwam elke keer in een andere cultuur terecht, met een andere taal. Was dat een van de dingen die jij als eerste eigen maakte, dat die taal? En, ja, ik spreek Hebreeuws, Arabisch en Frans. Ja. En Duits en Engels. Maar, maar heb jij voor je gevoel voldoende Frans kunnen leren in die korte tijd om ook echt de finesses te begrijpen? Nee, ja, god, ik heb één heel gemakkelijk eigenschapje. Ik bluf. Dus ik beheers een heel klein idioom in elke taal die ik spreek, vloeiend. En daarmee red ik me. Ja. En wat ik dan doe is, je moet gewoon niet bang zijn ook dus om buitenlands te praten. Nee, dus maar dat je moet om te beginnen die taal willen leren. En ik heb er ook echt wel in geïnvesteerd. Ik ben naar Hebreeuwse en later naar Arabische les geweest. Arabisch is nog wel leuk, want dan spreek je Libanees-Arabisch en dan kom je in Egypte. In en Marokko of ergens. Maar goed, dat geheel terzijde. De taal kennen is enorm belangrijk. Alleen, ja, moet je dat dan studeren om die taal te kennen? Dan ken je de taal en de cultuur, maar dan ken je die van één land. In mijn vak denk ik dat je daar veel pragmatischer mee moet omgaan. Dat je inderdaad die korte investering moet doen. En wat ik vervolgens doe als ik een interview, dan zoek ik van tevoren, maak ik een woordenlijst. Ja. Zoek ik de woorden op en dan... Dit kan ik wel verwachten. Ja. Nu heb je het makkelijk, want je gaat terug naar Nederland. En die taal die sprak je al. Voel jij je nu eigenlijk buitenlander in eigen land? Want je bent hier zo lang, heb je hier niet gewoond, geleefd? Nou, ik maak me zorgen om mijn kinderen van 13 en 15. Want die hebben nog nooit in Nederland geleefd. En ik wel. En ja, ik ben benieuwd of ik mijn eigen land nog herken. Want, ze spreken wel Nederlands. Ze spreken, ja. En volgens mij gaan zij het Marokkanen-dilemma krijgen. Dus in België worden ze ook gepest met hun Nederlands. Dus ze zijn het echt Nederlandse kinderen. Maar als ze in Nederland komen, merken ze dat ze dus geen Nederlandse kinderen zijn. Want ze hebben bepaalde dingen die Nederlandse kinderen gewoon doormaken. Die hebben zij niet doorgemaakt. Ik bedoel, fietsen in Brussel, fietsen in Beirut, dat doe je niet. En hier doe je niet anders. Dus dat soort hele simpele dingen. Ik bedoel, ze weten niet wat een tram is, wel wat een metro is. Nou ja, dat soort dingen. Dat, maar dat pik je snel op, denk dat ik. Dat pik je snel op. Maar, dat gaat natuurlijk dieper dan dat. En ik ben heel benieuwd hoe dat... Want je kunt natuurlijk wel in een soort crisis komen. Van ja, ik ben altijd Nederlander geweest in het buitenland. Maar hier heb ik een achterstand. En ik ben ook heel erg benieuwd bij mezelf. Want ik bedoel, ik verbaas me erover hier... De premier zegt het is een gaaf land. En gemiddeld genomen, als je met elkaar aan tafel zit, is iedereen het volgens mij daar ook wel over eens. En als je als Nederlander in het buiten komt en iemand zegt iets verkeerds over Nederland, nou, dan zijn we er als de kippen bij om iemand terecht te wijzen. Want we zijn misschien niet het gaafste, maar wel het beste land van de wereld. En dan kom je in Nederland en iedereen is boos. Iedereen is alleen maar boos. Is dat zo, nou, of is dat alleen op sociale media? Iedereen op Twitter is boos, maar in het echte leven valt het erg mee. Nou ja, in de Tweede Kamer is iedereen boos. De reacties die jij krijgt, iedereen is boos. Toevallig hier over... reclames dat ik wat reacties kreeg via de Radio 1-app tijdens Stand.nl. Ja. Dan ga je hier naartoe over Loosdrecht en er hangen vlaggen op zijn kop. Ik bedoel, ik snap dat je als boer dat je demonstreert en dat je boos bent. Alleen... Ja, waar ik vandaan kom, worden vlaggen in brand gestoken. En hangen vlaggen heel groot, juist als nationaal, vaak misplaatst, maar nationaal symbool. Op mij komt dat heel vreemd over. Ja, maar de meeste mensen zijn niet boos, toch, hier in Nederland? Ik heb geen idee. De boze mensen zijn heel zichtbaar. En ik denk dat het redelijke midden zich stilhoudt. En dat een groot probleem is. En ik kijk ook wel uit voordat ik me uitspreek op Twitter of in het openbaar over dit soort onderwerpen. Terwijl ik vind dat mensen met nuance en relativeringsvermogen zich meer zouden moeten laten horen. Maar er is dus vrees om dat je kunt krijgen. Ja, het is heel intimiderend en zeker voor vrouwen. En dat zul je ook wel met me eens zijn. Dat het risico gewoon groter is. Ja, dat risico bestaat zeker. Ik ben heel erg benieuwd. Want dat is nou juist... Hè, bedoel, ik besef dat ik heb natuurlijk de kranten gelezen, de praatprogramma's gevolgd, mijn eigen journaals, maar dat in mijn hoofd een herinnering van Nederland zit en tegelijkertijd gevormd in de afgelopen 16 jaar een karikatuur van Nederland zet. Maar vandaar dat ik zo, ik zie het maar, dat ik de komende jaren correspondent in eigen land word. Gewoon om dat land weer te leren herkennen. Ja, misschien is het ook wel goed voor iedereen in Nederland dat er gewoon af en toe eens even iemand die hier wel vandaan komt weer met een vernieuwde blik naar kijkt. Ja. Nou, ik hoop dat ik dat elementje inderdaad wel kan toevoegen. En dan moet ik niet mee gaan lopen koketteren, maar dat ik af en toe misschien net even die vraag stel die jij bijvoorbeeld eigenlijk voor lief had genomen. Ja, binnenlandverslaggever word je. Ja. Dat betekent dus dat je elke dag voor het NOS-journaal dan dus het land ingaat en het nieuws verslaat. Of hier op de redactie bezig ben om die verhalen voor te bereiden. Maar ja, gewoon... laat mij die uithoeken van het land maar weer zien. Ik ben echt zo benieuwd. Want dat is ook heel maf. Je komt natuurlijk op vakantie in eigen land. Hè? Opa's en de oma's en de vrienden. Maar dat zijn toch een beperkt aantal plaatsen die je aandoet. En ik merk ook dat na 16 jaar mijn parate kennis van waar ligt wat ook alweer precies in Nederland. Dat verdwijnt gewoon. Ja, dat is heel mag. Heel lang in Amsterdam hebt gewoond vroeger en nu weer komt en denkt, oh, iemand zegt van der Helsplein, waar was dat ook alweer? Ja, dat? Terwijl je daar vroeger blind naartoe fietste. En nu leid ik aan het toeristensyndroom. Dan loop ik in Amsterdam en dan denk ik van, my god, wat zijn hier veel fietsen? Wat is dit voor een raar land? Ja, dat is wel ook wel weer leuk, toch? Heb je toch gevoel dat je correspondentschap toch een beetje wordt voortgezet misschien? Ik denk niet dat het gaat tegenvallen. Nee. Ga je ooit nog weer naar het buitenland, denk je? Zeg nou eerst dit maar eens even. Ik kijk nooit zo ver vooruit. Nee? Nee. Hoe ver kijk je vooruit? Nu tot het einde van de verbouwing van mijn huis. Verder kom ik niet. Oké, dat snap ik wel, ja. Dat kan pittig zijn, zeker in deze tijden. Sanne van Hoorn, dankjewel. En we gaan je dus horen op deze zender ook, hè? Zeker. Om de week, in het weekend, in de ochtend. De Radio 1 Journaal, hè? Ja. Ja, succes ermee. Yes. NPO Radio 1. Luister, maak hem dan maar ook, maak hem dan maar ook. Oranje in de kwartfinale van het EK vrouwenvoetbal. Ingekopt, ja! Ja! Hij gaat erin en het is Leuchter die hem maakt.

De Europese Centrale Bank gaat vandaag voor het eerst sinds 2011 de rente verhogen. Hoeveel de rente precies omhoog gaat, wordt later vandaag bekend. Economie-redacteur Nick Wouters vertelt wat dit in de praktijk betekent. Vooral bij pensioenfondsen zullen ze opgelucht ademhalen. Daar merken ze de afgelopen maanden al dat de rekenrente ook stijgt. Dus dat ze minder geld achter de hand hoeven te houden. Nou, je gaat het ook merken op de huizenmarkt. Geld lenen wordt natuurlijk een stuk duurder. Dus hypotheken zijn weer minder mogelijkheden voor. Dus dit zet heel veel dingen in beweging. De renteverhoging van de ECB is vooral bedoeld om de inflatie af te remmen. Maar landen met hoge schulden kunnen erdoor in de problemen komen. Door een storing in het bagagesysteem kunnen KLM-reizigers die voor een Europese vlucht overstappen op Schiphol vandaag alleen met handbagage reizen of ze moeten hun koffer op Schiphol achterlaten. De passagiers hebben een sms gekregen van KLM. Daarin staat ook dat ze een reisvoucher kunnen aanvragen of kunnen omboeken als ze niet met alleen handbagage kunnen reizen. De bagageproblemen op Schiphol lijken steeds erger te worden. Door personeelstekorten stapelen zich al duizenden achtergebleven koffers en bagagestukken op. Het weer nog. Het is op veel plekken bewolkt en buiig, met in het noorden en zuidwesten de meeste regen. Het wordt een graad of 21 vanmiddag. Morgen is het droog, alleen in het zuiden kan wat regen vallen. En het wordt dan 18 tot 25 graden. We gaan voor de verkeerssituatie naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Bianca Damink. Bianca, hoe is het op de weg? Paar files op de A16 van de Belgische grens naar Breda heb je een kwartier vertraging tussen de grens en knooppunt Galder. Op de A27 doe je er 10 minuten langer over van Utrecht naar Breda. Het rijdt daar langzaam tussen Noorderloos en Werkendam. En op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven is de vertraging ook 10 minuten. En dat is tussen Hapert en knooppunt De Hocht. Ster. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen op 1000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank of fauteuil en nog veel meer. Kom snel langs bij jouw dichtstbijzijnde Montel-winkel. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 6 over 11, welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier in de studio nog steeds onze spraakmaker van vandaag, Sander van Hoorn. We spraken net met hem over zijn tijd als correspondent in Brussel. En de tijd die nu aanbreekt voor hem. En dat is zijn Nederlandse tijd, laten we het zomaar even noemen. En Maaike Kofferman is hier, docent Franse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit. En Amber Smits, student Franse, moet ik omdraaien, toch? Nee. Zeg ik het nou goed? Nee, het gaat wel goed. Ja, goed. Alumna ja. Nederlands en net als Maaike Kofferman, ja, betrokken bij het Nationaal Platform voor Talen. Daar ging ik mis, ik keek te ver vooruit. Nogmaals, welkom. Moet ik zeggen, bonjour, bienvenue. Allemaal goed. Allemaal goed? Jullie zijn hier om te betogen dat het stigma af moet van talenstudies. Nu zullen veel van onze luisteraars wellicht denken, Nederlands of Frans is toch een prachtige studie. Maar zo denken de leerlingen van nu er niet over. En dat begint al bij het feit dat het profiel op de middelbare school dat voorsorteert op een talenstudie, dat is cultuur en maatschappij, wordt gezien als een pretpakket en het meest geschikt is voor studenten die het anders niet redden op het VWO. Amber Smits, uitblinker op maar liefst 2 talenstudies. Maakt dat jou dan tot een ultieme loser? Of heb je dat weer een beetje gecompenseerd door er 2 te doen? Nou ja, ik heb zelf wel bewust ook geen cultuur en maatschappij gekozen, maar economie en maatschappij, omdat het inderdaad niet alleen bij mij op school, maar ook landelijk gewoon wordt gezien als loserprofiel. En ik had daar ook niet zo'n trek in. Dus ik dacht, nou, dat doe ik maar economie en maatschappij. Maar dat gebeurt bij heel veel mensen vaker, die eigenlijk veel beter af zouden zijn met bijvoorbeeld een taal extra in plaats van economie. Dus dat is wel zonde. Ja. Maaike Kofferman, even de stand van zaken. De talenstudies luiden al langer de noodklok. Vooral kleine talen hebben het moeilijk, maar het gaat ook niet goed met Nederlands, Frans en Duits. Wat zijn de cijfers? Ja, het erge is dat Frans en Duits in de universitaire wereld al kleine talen worden genoemd. Dat is natuurlijk in Europees perspectief ook en in mondiaal perspectief echt een godspe, zou je kunnen zeggen. Maar wat er aan de hand is, als je kijkt naar de talenstudies zoals we ze sinds lange tijd kennen, dus niet allerlei nieuwe brede opleidingen, maar bijvoorbeeld Nederlandse taal en cultuur, Duitse taal en cultuur, dat soort opleidingen. Die zijn in 15 jaar 30% gedaald in instroom. En in de jaren daarvoor is dat ook al sterk gedaald. Toen ik zelf in 1991 Frans ging studeren in Utrecht, zaten we in hele volle collegezalen met 120 studenten. Nou, nu moet je voor Utrecht denken misschien dan tussen de 20 en de 30. Dus dat is in 30 jaar tijd dat enorm afgenomen. Dat betekent dat vakgebieden als Franse taalkunde of Duitse letterkunde of Spaanse cultuur, die dreigen gewoon dood te bloeden. Want als er geen studenten zijn, dan zijn er ook heel weinig docenten. En op een gegeven moment zijn er geen hoogleraren meer. En dan stopt ook die kennisproductie en het doorgeven van die kennis. En Nederlands is iets minder. Die opleidingen zijn nog iets groter, maar ook Nederlands is in een paar jaar gedaald van iets van 500 studenten landelijk naar minder dan 200. En dat betekent gewoon dat. Ja, kijk, je zou nog kunnen, ik zou als advocaat van de duivel nog kunnen beweren dat het niet zo heel erg is als we in Nederland geen Franse literatuur meer doen. Want dat kunnen ze in Frankrijk ook heel goed, of in België of in Italië. Maar als er in Nederland geen bloeiende academische studie meer is naar de Nederlandse cultuur en taal, ja, wie gaat het dan doen? Ja. Dus dat is echt heel zorgelijk. Je hebt ook een paar jaar geleden heeft de VU zijn Nederlandse track, het Nederlandse letterkunde, gesloten. Daar is heel veel ophef over geweest. Toen is er ook in de politiek alarm geslagen. Er is een hoop geld geïnvesteerd en aan de opleiding in Nederlands gegeven van, nou ja, probeer hier maar een oplossing voor te vinden. Maar je kunt met geld natuurlijk geen studenten kopen. Hè? Dus er moet iets gebeuren om het slechte imago dat, of het onaantrekkelijke imago dat die opleiding hebben, om dat tegen te gaan. En dat is wat het Nationaal Platform voor de Talen sinds 2018 heel hard aan werkt. Het is niet alleen dat negatieve imago. Het is ook nog de sterke promotie van beta-studies die de afgelopen jaren natuurlijk heeft plaatsgevonden. Ja. Jullie kunnen niet op tegen die kies-exact boodschap. Nou, jij en ik zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Dus jij herinnert je ook die filmpjes uit de jaren 80. Kies-exact. Ja. Kies-exact en een echte meid. Is op haar toekomst voorbereid. Ja. Kies dus geen taal. Ook. Ja, nee. Ja, dus die beta-lobby die is heel sterk. Daar zijn, als ik kijk naar wat voor budgetten daarin omgaan, ja, dat is daarbij vergeleken is wat wij doen, kruimelwerk. Daar zit ook heel veel investeringen in van het bedrijfsleven. Dus inderdaad, die lobby is iets te goed gelukt. Nou, wordt er nog steeds ook gesproken over tekorten in de techniek. Dat zal ook allemaal waar zijn. En dat is ook allemaal. Daar moeten ook studenten naartoe. Maar ik denk dat het naast elkaar moet bestaan. En dat er een jaargang jongeren, een deel van die populatie, heel geschikt is om zich verder te verdiepen in taal en cultuur. En ook een belangrijke rol kan spelen in onze maatschappij. Hè, landelijk, maar ook internationaal. En we missen een groot deel van die groep omdat ze naar beta-profielen worden gepusht. Mm-hmm. Omdat je dan je opties open zou houden. Omdat ze door hun ouders worden tegengehouden. Omdat ze door schooldecaan of andere adviseurs naar andere studierichtingen met meer prestige of een beter imago worden gepusht. Ik hoorde laatst een heel dramatisch verhaal van een collega bij een collegaopleiding Frans. Die had een huilende student in de collegezaal. Wat was het geval? Die studenten deed Frans als tweede studie naast een, ik geloof dat het rechten was. Had ontdekt dat Franse taal en cultuur was echt haar ding. Daar wilde ze in verder, daar was ze goed in. Had haar ouders verteld, ik ga stoppen met rechten. Ik ga alleen nog maar Frans doen. En die ouders die dreigden haar studietoelagen te stoppen. Dus die gingen daar gewoon voor liggen. En dat meisje was wanhopig. Dus dat is een extreem voorbeeld. Mm-hmm. Maar dat zegt iets over het slechte imago dat bij sommige mensen leeft. Ja, mensen denken dus, als ik dit doe, dan kan ik alleen maar docent worden en verder niks. Het biedt mij docent gewoon eigenlijk of vertaler. Ja, biedt mij verder geen toekomstperspectieven. die meer zijn dan dat. En die zijn, en er zijn, wij hebben ook uitgezocht en laten ook zien op een website die we gemaakt hebben voor leerlingen, dat er heel veel meer mogelijkheden zijn. Maar we hebben het over universitaire opleidingen die per definitie en niet voor één specifiek beroep opleiden. Maar ik kan je, ik zou je, maar dan kunnen we nog een half uur praten. Ik zou je zo'n hele lijst kunnen geven. Want politicoloog, hetzelfde verhaal. Amber, toen jij thuis vertelde wat je wilde gaan studeren, hoe werd het daar ontvangen? En dat was thuis gelukkig geen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat dat bij andere studenten wel een probleem is geweest. En je merkt dan bijvoorbeeld op familieverjaardagen dat dat niet altijd begrepen wordt. Juist omdat mensen geen idee hebben van de inhoud van die studies. Dan is altijd de eerste vraag die je krijgt: maar wil je dan docent worden? Nu heb ik ook nog de pech dat ik inderdaad graag docent wil worden. En daarmee kan ik dus ook niet laten zien wat alle andere opties dan zijn. Dan is het gesprek al gauw klaar. Ja, maar laten we even bij het begin beginnen. En dat is natuurlijk de middelbare school. Dat is de plek waarop je in eerste instantie een buitenlandse taal leert. Je leert natuurlijk Nederlands. Engels is dan een taal die je verplicht moet leren. Ja. Maar je kunt er toch ook, Amber, een andere taal bij leren als je dat wilt. Die mogelijkheden zijn er, toch? Ja, op het VWO is het verplicht. Je moet sowieso een moderne vreemde taal. En op het gymnasium kun je die dan vervangen door Grieks of Latijn. Maar het zit hem vooral in de keuzeruimte. Bij economie en maatschappij en cultuur en maatschappij kun je dus Frans of Duits makkelijk erbij kiezen. Maar als je dus Frans en Duits wil, is dat met een natuurprofiel al veel moeilijker. Dus het hangt een beetje ook af van je profiel al, welke talen je allemaal kunt doen. Ja, zou dat geen goed begin zijn dan om die talenstudies weer een beetje te doen laten herleven? Gewoon bij het begin beginnen? Ja, ik denk wat zou moeten gebeuren is dat leerlingen niet om oneigenlijke reden naar die N-profielen worden gestuurd. Want dat een beta-profiel meer gericht is op andere dingen dan talen, dat heeft een interne logica. Mm-hmm. Maar wat er misgaat is in eigenlijk de advisering van die leerlingen. Waarbij een ijzersterk argument is. Er zijn allerlei opleidingen zoals geneeskunde die allerlei eisen stellen aan je profiel. Mm-hmm. Dus als je het kunt, doe maar een N-profiel. Want dan kun je nog alle studies doen. Volgens mij is het zo dat als je Frans wilt studeren of Duits, dat je officieel niet eens dat vak moet hebben gedaan. Klopt. Op de middelbare school. Ja. Kijk, je zou wel gek zijn om zonder een want we beginnen op VWO 6 plus niveau. Dus je zou wel gek zijn als je geen examen had gedaan in Duits om die taal te gaan studeren. Ja. Maar onze opleidingen stellen geen eisen. En dat heeft eigenlijk een negatief effect, want daardoor lijken ze makkelijker, lijken ze minder prestigieus, minder uitdagend. Wat wij graag zouden willen is dat er een eerlijker voorlichting gegeven wordt over die profielen. En dat leerlingen veel meer bewust worden gemaakt van wat ook taalopleiding, of eigenlijk dat hele domein, eigenlijk zou je kunnen zeggen de hele alfa of geesteswetenschappen, wat het inhoudt, wat je ermee kan en wat het maatschappelijk belang ervan is. Want nu, de onaantrekkelijkheid van bijvoorbeeld een studie Nederlands heeft volgens mij correleert heel sterk met impopulariteit van het schoolvak Nederlands. En dat weer heeft weer heel veel te maken met hoe het eindexamen bijvoorbeeld is ingericht. Met die eindeloze tekst, met vragen naar tekststructuur. Maar dat was vroeger toch niet anders? En toen kozen toch meer mensen daarvoor, die collegezalen die jij toen had. Ik maak me sterk dat toen jij Nederlands had op de middelbare school, of Frans, dat dat niet heel veel interessanter of leuker of speelser was dan nu? Nou, misschien dat in didactisch opzicht dat het niet vernieuwend was. Want ik heb nooit één woord Frans hoeven spreken tot aan mijn mondeling examen. Dus dat vond ik achteraf wel een beetje vreemd. Maar ik moest of ik mocht 15 à 20 boeken lezen per taal. Mm. En dat vond ik alleen maar heerlijk. Dus voor mijn gevoel was er wel meer ruimte voor literatuur en cultuur. Ja. Wat je nu hoort is dat die vakken eigenlijk versmallen naar examentraining. Dat er te weinig lesuren worden ingeroosterd voor talen als Duits en Frans, waar je in je gewoon veel meters moet maken om dat een beetje op niveau te kunnen. De focus ligt op Engels. De focus ligt op Engels. En Nederlandse kinderen komen natuurlijk binnen met al heel veel impliciete kennis van het Engels. Het gaat er heel makkelijk af, want het is een taal die heel dichtbij ligt. En met name dan de VWO-populatie. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die zijn zo'n beetje tweetalig. Daar zit zoveel Engels door hun Nederlands heen. Die kunnen op bepaalde onderwerpen drukken ze zich makkelijker uit in het Engels dan in het Nederlands. Maar wat een klus om dat nu hier te vertellen. In de zin van, ik denk van, ga op Schiphol werken, doe een opleiding die daar naartoe leidt, of zorg dat er inderdaad huizen en weet ik. Dus het is zo tegen de tijdsgeest in, waarbij er zoveel vraag is naar andere beroepen dan iemand die op een kamertje een taal bestudeert. Ja, maar dan maak je een karikatuur van alsof wij alleen studeerkamergeleerden opleiden die inderdaad het volledige werk van Proust gaan zitten bestuderen. Maar wij leiden natuurlijk op voor de hele maatschappij. Wij leiden docenten op. Er is een groot tekort. Dat is het probleem van van de achteruitgang van het taalonderwijs heeft ook te maken met een tekort aan docenten, wat het vak alleen maar onaantrekkelijker maakt. Mm. Het bedrijfsleven, Duitsland, Frankrijk, België zijn onze grootste handelspartners. Ik zag cijfers, 250 miljard aan handel met Duitsland. Waarbij het natuurlijk toch ook heel erg helpt als het niet alleen in steenkolen Engels van beide kanten gebeurt. Ja. En kennis van de cultuur en de omgangsvormen. De hele... Ja, dus de sector van cultuur en media. Die enorme dat is interessant. Het wordt altijd gezien alsof het iets softs is om een taal te leren. Maar je raakt iets heel interessants. Dat is namelijk het zakenleven. In het zakenleven is het heel erg belangrijk dat je snapt wat de ander wilt en hoe de ander werkt en hoe de ander denkt. Ja, en mensen zijn vooral in het buitenland ook echt onder de indruk als je die taal vloeiend spreekt. Dus het hoeft niet beperkt te blijven tot docent worden hier in Nederland. Zoals jij wil, Amber. Maar je kunt dus ook gewoon echt in zakenleven. Ja, en er wordt ook aan de slag. Ik krijg ook wel eens de vraag van... ja, maar er zijn toch vertaalcomputers en dat is allemaal taaltechnologie. Ja, wie denk je dat die taaltechnologie ontwikkelt? Dat zijn ook mensen die een taalstudie hebben. Blijf je nou heel concreet om dat taalonderwijs breder, verplichtender, leuker, uitgebreider te maken op de middelbare school? Of... Want dat kan me voorstellen, daar heb ik ook nog steeds profijt van in België als ik Frans moet spreken. En dat je een gevoeligheid hebt te vertalen waardoor je een nieuwe taal makkelijker eigen maakt. Maar dat is nog weer wat anders dan zeggen, we willen meer studenten Frans op die universiteiten. Nou, we hoeven misschien niet terug naar de jaren 70... toen op Nederlands echt een heel geliefde brede opleiding is. Als je kijkt naar een bepaalde generatie schrijvers, journalisten, politici... zijn heel veel mensen die Nederlands gestudeerd hebben. Sindsdien zijn er allerlei nieuwe opleidingen op het gebied van communicatie ontstaan. Brede opleidingen die ook die functie vervullen. Of je noemde politicologie, geschiedenis, dat soort opleidingen... waarmee je gewoon een hele brede basis krijgt. Maar we moeten niet... onder een soort van kritische grens zakken... waarbij we die opleiding op een gegeven moment niet meer in de lucht kunnen houden. Ja. Wat zijn nou drie dingen die eigenlijk morgen zouden moeten veranderen... om het tij te keren? Ik denk vooral de voorlichting op middelbare scholen. Ik heb voor mijn scriptie onderzoek gedaan... onder andere naar weten leerlingen nu wat talenstudies inhouden... weten ze wat ze ermee kunnen worden? Nee, totaal niet. En waarom weten ze dat niet? Omdat hun decanen het ze niet vertellen... en ook omdat hun talendocenten ze dat niet vertellen... Zoals alle talendocenten nu eens vertellen aan leerlingen... dit heb ik gestudeerd, dit kun je er allemaal mee. Het is zo mooi, het is zo breed. Dan zou dat denk ik gewoon een hoop helpen. Ja. Meer uren heb ik jou al horen zeggen. Ja, dus ik ben ook betrokken bij de visiegroep buurtalen... die zich inzet. Dat is een soort alliantie van mensen die bij Frans en bij Duits betrokken zijn. En die zich erg zorgen maken over die taal. En dat is voor een groot deel dezelfde problematiek. En die zeggen, er moet gewoon de Nederlandse scholen zijn veel te vrij... in welk onderwijs ze aanbieden en hoeveel ruimte ze geven aan een vak. In Frankrijk is het ondenkbaar, hè? Want dan heb je le programme. Dat betekent, zit je in het derde jaar van van de middelbare school... dan heb je maandagochtend van 9 tot 10 Engels. Gewoon een landelijk lesrooster. Dus dan heb je dat soort... En ook lesmaterialen zijn hetzelfde. In Nederland heeft het onderwijs heel veel vrijheid... en dat maakt dat scholen talen kunnen schrappen... Als ze geen docenten kunnen krijgen, zullen ze ook eerder geneigd zijn om een taal te schrappen. Of Spaans is een opkomst. Nou, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi wereldwijd gezien. Maar Spaans kan dan bijvoorbeeld Frans of Duits verdrukken. Je zou moeten bedenken, wat is er als je leerlingen wil begeleiden naar een eindexamen Frans of Spaans of Duits, wat is daarvoor nodig? Ja. En dat is niet 2 uurtjes in de week teksten. Tekststructuren analyseren, maar je zou 3 of 4 uur willen hebben om ze films met ze te kijken, om ze met ze het nieuws te kijken in die taal, om ze een veel bredere blik te geven en veel meer bagage mee te geven. Vergeet de ouders niet, hè, want daar gaat het ook om mis. Ik bedoel, mijn oudste kind is begonnen met Grieks en Latijn en die moet nu om de verhuizing naar Nederland moet zijn profiel kiezen. Ik ben zo blij dat die N erin zit. Ja. Dus je moet ook met mij... Het klinkt eigenlijk ook een beetje alsof jullie die campagne nodig hebben... die wij in de jaren 80 tot ons is gekomen. Maar de Slimme Meisjes op haar toekomst voorbereiden. Dus is een campagne juist hiervoor. Ja, ik was toen heel opstandig, want ik had een leraar... die deed heel snobistisch over wiskunde. En die zei, op een gegeven moment was er zo'n moment... dan kreeg je advies wiskunde A of B. En ik zei, en ik kon dan volgens hem allebei wel doen. Ik zei, maar ik ga geen van beide doen. Nou, zo leuk. Zijn wereld stortte in, want zonder wiskunde zou het niks worden met mij. En toen was ik al recalcitrant, dat ik dacht van... er moet eens een keer een tegenverhaal komen. Want het moet gewoon naast elkaar kunnen bestaan. En het moet in ieder geval niet... dat het een minder waardig wordt gezien ten opzichte van het ander. Hè. Dus ook taal en cultuur moet iets zijn waarin je kunt excelleren, waar je, als je daar goed in bent, dat dat ook iets betekent. En daarom is er ook een beweging aan de gang waarbij bijvoorbeeld ook olympiades zijn voor Nederlands of voor taalkunde. Hè. Dus ja. Excellentieprogramma's, profielwerkstukken, dat ook leerlingen wiens talent daar ligt, zich daarin kunnen uitleven en dat dat... Ja. Ja, en, ook iets betekent. Ja, en mensen zoals Amber, die op Instagram bijvoorbeeld, die zet sociale media in, toch? Een campagne zijn begonnen om die middelbare scholieren te bereiken. Van jongens, kom op. Wees zoals ik. Probeer dat met middelbare scholieren. Probeer dat met studentenverenigingen. Door jouw studentenverenigingen van al die talenstudies het account een dagje over te laten nemen. Zodat echt studenten direct aan leerlingen kunnen laten zien. Hey, zo is mijn leven. Ik zit niet de hele dag alleen maar een boek te lezen. Maar dit, zo breed is het. En zo leuk is het eigenlijk ook. En zo divers. Dank jullie wel voor dit gesprek. En ik hoop dat hierna, wie weet, hebben we zoveel impact ineens die opleidingen volstromen. Nou ja, nu het op Radio 1 is geweest, verwacht ik enorme stijgingen van de studentenaantallen. Dank je wel daarvoor. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Ad Mutsaars uit Oudenbosch. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 69, u bent inmiddels dus gepensioneerd. Maar u was docent wiskunde, niks geen talen. Ik zou een heel andere insteek hebben gekozen dan die docent van de mevrouw. Ja, ik zal hem haar verhaal niet te doen, zal ik het kort houden. Mooi. Eens even kijken, het puntenaantal dat gisteren is neergezet door Bart Stam uit Amstelveen is 54 punten. Dat is dinsdag neergezet, dat is de hoogste score. Het is aan u dus vandaag om die score te vermorzelen. Ja, voer de druk maar lekker op. Ja, het is niet makkelijk. 54, het spant erom. Okay. Ik wens u heel veel succes. Dank je wel. Het kabinet overweegt asielopvang op zee. Het kabinet laat cruiseschepen naar Nederland varen. Laat ze van deze kant op komen, zodat we daar geen tijd in gaan verliezen. Stichting Vluchtelingenwerk noemt het een absurd idee. Eigenlijk is niemand in het overleg van vanavond echt tevreden. Het is al maanden chaos rond de opvang van asielzoekers. En nu de gemeenten hebben aangekondigd om 1 oktober te stoppen met kiezersopvang, is het zaak om snel opvangplekken te vinden. Daarvoor zijn nu een aantal oplossingen in de maak. We zijn er nog niet. Ja, het kabinet gaat onderzoeken of asielzoekers tijdelijk op cruiseschepen voor de kust op zee kunnen worden opgevangen. Dat is bekend geworden na crisisberaad gisteravond. Vraag 1. Er komen dus boten deze kant op, maar hoeveel zijn dat er? 20. 3. Staatssecretaris Van den Burg wil nog wel onderzoeken of het juridisch mogelijk is en of het veilig kan. Vraag 2. Voor die 3 schepen moet er nog wel een locatie worden gezocht. 1 plaats wordt al genoemd. Voor de kust van welke gemeente moet er eentje komen te liggen? Vlissingen. Velsen. Ja, Vlissingen had eerder laten weten niet te willen. Okay. Vraag 3. Luister hier even naar. Premier Draghi van Italië vertrekt. Hij deed dat op een zichtbaar geëmotioneerde manier. Perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Hij kreeg ook tot 2 toe een staande ovatie. De Italiaanse president Mattarella heeft zijn ontslag zojuist geaccepteerd. De Italiaanse premier Mario Draghi heeft vandaag opnieuw zijn ontslag aangeboden na een mislukte vertrouwensstemming in de Senaat. In die stemming onthielden 3 regeringspartijen zich van stemming. Dat was naast Forza Italia en de 5-sterrenbeweging. Welke derde partij? Alinea. Lega Nord. Lega Nord. Ja, hiermee zou een vroegtijdig einde komen aan de regering van nationale eenheid die ze hadden. Vraag 4 dan. Het gaat in Italië dus waarschijnlijk uitdraaien op vroegtijdige verkiezingen. In welke maand zou die plaats moeten gaan vinden? September. Oktober. Het is net niet, hè? 2 oktober, om precies te zijn. We gaan naar vraag 5. Laat een fragment horen. Wie is hier aan het woord, willen we weten? Solidariteit is een mooi woord, maar in solidariteit zit ook altijd een harde kern van eigenbelang. Staatssecretaris. Wie? Van den Burg. Nee, het is Frans Timmermans. Ja. Okay. Hij sprak gisteren over het verwachte tekort aan gas deze zomer. Vraag 6 dan. Rusland heeft intussen wel de gastoevoer via Nord Stream 1-pijplijn weer opgestart na een periode van onderhoud. Maar de Russen knijpen de gastoevoer wel af. Hoeveel procent van de maximale capaciteit wordt nu benut? Wordt nu 30% benut. 40? Nee, 30. Nee, er wordt nu 40 benut. Nee. Dat is net zoveel als voor de 10-daagse onderhoudsperiode. Nou, ik kan nog even kijken of de jury nog even wil checken. Ja? Nee, 30. Maar goed. Ik laat de jury nog even checken. Dan komen we daar zo meteen nog even op terug. De Volkskrant 40 vanochtend. Ah, ja. Ik hoor hier dat de Volkskrant 40 zegt. Die heb ik niet gelezen. Dat snap ik, ja. Goed, intussen kunt u bij de volgende vraag... Ja, wij ook. Wat zeg je? NOS zegt ook 40. Zegt ook 40. Sorry. Ja, dat zijn al 2 bronnen die 40 zeggen. In journalistieke land is dat vaak... Okay. Al aardig breed. Maar ik laat de jury nog wel eventjes kijken. Eens even kijken. Bij de volgende vraag willen we weten... een persoon uit het nieuws vandaag. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? 4. Gisteren heb ik de hele dag op de limiet gezeten. Bol. Wie is het? Bol. Nee, het is Fabio Jacobsen. Oké. Okay. Gisteren heb ik de hele dag op de limiet gezeten. De limiet is zijn uithoudingsvermogen en de tijdslimiet. Voor 3 punten hadden we nog, maar ik kom dan ook uit een heel diep dal. We kennen Jacobsen natuurlijk allemaal door die horrorcrash bijna 2 jaar geleden. Voor 2 punten en vandaag zie ik daar als sprinter ook als een berg tegenop. Vandaag is een zware bergetappe. En voor 1 punt, ik ben de wielrenner die gisteren 18 seconden voor de tijdslimiet finishte in de Tour. Nou, eens even kijken. Ja, nee, u heeft nog niet zo heel veel punten gescoord. Jawel, u krijgt 1 punt. Omdat het 30 was, maar hij is opgevoerd naar 40. Toch, kijk, ja. Dan weet ook meteen hoe het zit, daar hou ik van. Ja. Dat betekent dat u 1 punt heeft gehaald in deze ronde. Ja, gewoon nog 1 punt voor het net niet de hele tijd, toch? Nee, helaas. Nee, ze werkt niet. Nee, we zijn heel streng. Nee. Wiskunde, die... Nee. Ja, die wiskundige zijn dat nooit accepteren. Nee, u kunt eigenlijk niet meer winnen van... We gaan ervoor, ik kom. Die kandidaat van dinsdag. Maar ik wil net zeggen, we gaan voor de eeuwige eer en de roem, ja, toch? Precies. Gewoon gaan we het kanon even knallen. Ja. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de toezichthouder die sinds juli medische gegevens verzamelt van GGZ-patiënten? Nee, pas. De NZA, de vrouwenvoetballers van Engeland, hebben met hoeveel gewonnen van Spanje? 2-1. Is goed. Welk Afrikaans land wordt voor Italië de belangrijkste leverancier van gas? Algerije. Is goed. Het vermogen van de 5 grootste pensioenfondsen is afgelopen kwartaal met hoeveel miljard euro gedaald? 20. 100. Hoe heet de minister die zegt dat Rusland zich nu ook op het zuiden van Oekraïne gaat richten? Minister van Buitenlandse Zaken. Ja, wie is dat? Rekenen we goed? Ja, is goed. In de strijd om de opvolging van Boris Johnson zijn er nu nog hoeveel kandidaten over? 2. Is goed. Welke radiozender heeft via de rechter een veiling van de FM-frequenties afgedwongen? Pas. Kink. De casinos op welk Aziatisch gokparadijs mogen weer open na een corona-uitbraak? Pas. Macau. Welke zuivelfabrikant meldde gisteren een verdubbeling van de netto-winst? Campina. Ja, hoe heet de wereldkampioen schaken die zijn titel niet gaat verdedigen? Kasparov. Nee, Carlsen. En nog eentje. Een Nederlander is aangehouden omdat hij 45 flessen met wat voor drank had gestolen in Spanje? Wijn. Dat is ook nog goed. Tot slot, vraag 15, die is ook leuk. Zullen we nog even luisteren naar die famous last words van Boris Johnson? I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. En dan wil ik weten, uit welke film kwam die? Dat weet ik niet. Sander? Terminator. Ja, de Terminator. Arnold Schwarzenegger. Dat is toch van I'll Be Back? Ja, maar ook deze. Ook deze. Ja. Heel fijn dat u er was, Ad Metsaars. En ik zeg zeker een reden om nog een keertje terug te komen, toch? Oké. Okay. Heel erg bedankt. Ook bedankt, Sanne van Hoorn. Ja. Binnenkort horen we dus ook op deze zender. En ook dank, Maaike Kofferman en Amber Smits, voor jullie vurige betoog voor de buitenlandse talen en voor Nederlands. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, de zomereditie met Martijn de Geef. Martijn, goedemorgen, wat ga jij doen? Ja, het is een ongelofelijke dag natuurlijk vandaag. Gisteren nam Boris Johnson afscheid van het Engelse parlement. Meneer Draghi is afgetreden in Italië. En over meer dan een uur gaat de ECB bekendmaken wat ze gaan doen aan de inflatie. Ja, wie wil je dan te gast hebben? Hij was 14 jaar president van de Nederlandse Bank. Nout Wellink. Dat zometeen weer internationaal met Casper Meijer.